الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نویت سنة الارتکاف. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل میں نیت کر لیجئے میں اعتکاف سے آپ موتقف ہو گئے. دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دوہرا لینا، ریپیٹ کر لینا، یہ زیادہ اچھا زبان سے کہ میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں. یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے، جبکہ پہلے سے اعتکاف کی نیت موجود ہو. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بولو جس طرح صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیٹھے بیٹھے سائیں بھائیو، اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے. جب بھی کوئی نیک کام کرنا ہو، جائز کام کرنا ہو، جتنی اچھی نیتیں ہوں اتنا ثواب بڑھتا ہے، جبکہ نیتیں کرنا آتا ہو. اب مثلا آپ مدنی مذاکرے میں تشریف فرما ہے تو یہ نیتیں بھی کی جا سکتی ہیں کہ میں شروع سے آخر تک اس میں شریک رہوں گا اور اس میں علم دین حاصل کروں گا. اب علم دین جب حاصل کرنے کی نیت ہے تو پھر اس میں اس دوران اس کی رکاوٹیں دور کرنے کی بھی نیت کریں کہ میں اس کی رکاوٹیں دور رکھوں گا. مثلا موبائل فون، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ اس کو چیک کریں گے، بات کریں گے، میسج چیک کریں گے، تو یہ سب ظاہر رکاوٹ ہے، اس کو آف کر دیں اور بھول جائیں, یعنی آن کر کے پھر دیکھیں کس کس کی مس کال آئی ہے, تو کچھ بھی نہیں اس کو بھول جائیں, تو انشاءاللہ آپ کو یہ سکون سے آپ کچھ سیکھ سکیں گے. پر تھوڑی دیر مجھے دے دیجئے, پھر بعد میں آپ بھلے آن کر لینا. تھوڑی دیر سے مراد یہ جب تک مدنی مذاکرہ جاری رہے. کسی کو اشارہ نہ کریں, جیسے کہ اب اسکرین پر آپ اپنا چہرہ دیکھ لیں گے تو آپ کو بہت خوشی ہو جائے گی, آپ کے لیے نئی چیز ہوگی نا, تو آپ دوسرے کو اشارہ کریں گے, اس کو یوں کندھا ہلائیں گے, تو اس کی بیچارے کی توجہ ہٹے گی اور آپ کو بھی یہ کیمرے والے جو ہے بھگا دیں گے. تو اس لیے اپنے آپ کو اسکرین پہ ڈھونڈے نہیں, اگر آپ خود نظر پڑ جائے گا آپ نظر آ رہے ہیں اس میں تو نظر نیچی کر لیں, کیونکہ آپ ایکشن کریں گے سر کھجائیں گے اور ہاتھ لے رہیں گے تو اس طرح دیکھنے والے بات سمجھ جاتے ہیں کہ یہ عجیب حرکتیں کر رہا ہے, تو وہ فوراً کیمرے والے بغیر اس کو ہٹا دیتے ہیں اسکرین سے. تو ایسا کچھ بھی نہ کریں کیونکہ پھر مسائل بھی بیان ہو رہے ہوتے ہیں نا, تو اس میں آپ کی توجہ ہٹ جائے گی, پھر آپ چلے جائیں گے, آپ کو حسرت ہوگی, انتظار ہوگا دوبارہ کب نظر آؤں گا, اب اسی میں آپ رہ جائیں گے. اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ بھلے اتنی دور سے سفر کر کے بلوچستان سے آئے ہیں لیکن یہاں سے کچھ سیکھ کر نہیں جانا, جیسے آئے تھے ویسے چلے جانا, شیطان تو یہی جائے گا نا. تو اس لیے وہ شیطان کے خلاف اعلان جنگ ہے, اس کو ناکام کرنا ہے مل جل کے. تو جب بھی اپنے آپ کو دیکھیں بس جو سر جھکا لیں, نیچے دیکھیں جیسے آپ نے خود کو دیکھا ہی نہیں ہے, ہنسے بھی نہیں, بال ہنستے بھی ہے. اور کہیں اگر اوبی وین کے ذریعے بھی یہ دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو کچھ عرض کیا تو وہ بھی احتیاط فرمائیں, کیونکہ اس وقت ہم اوبی وین کے ذریعے پاک بغدادی کابینہ سوہاوا ضلع جہلم پنجاب پاکستان, نواں کوٹ ضلع رحیم یار خان پنجاب پاکستان پاک خورشیدی کابینہ, ان دونوں مقامات پر الحمدللہ ہم اوبی وین مدنی چینل کی گئی ہوئی ہے, تو یہ بہت سارے عاشقان میلاد جمع ہیں ماشاءاللہ. جی آیا نو, سب کو خوش آمدید, سب کو جشن ولادت مبارک. سوبارہ بھی نظر نہیں آیا, سوہاوا ضلع جہلم, ماشاءاللہ مرحبا, آپ کو بھی مرحبا کہتا ہوں اور سب کو سوہاوا میں جمع عاشقان میلاد کو بھی جشن ولادت مبارک, اور جو ہمارے بلوچستان سے عاشقان مدینہ آئے ہیں ان سب کو بھی جشن ولادت مبارک. ماشاءاللہ بڑا دور سے سفر کر کے کثیر تعداد میں تشریف لائے ہیں, مرحبا. آج اصحابی کابینات جس میں گھارو دھابے جی ٹھٹھا سجاول میرپور ساکرو جاتی, تو یہاں کے بھی عاشقان رسول آج کی رات آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے آئے ہیں. ماشاءاللہ, یہ بلوچستان کے کتنے, بلوچستان کے 1800 اور یہاں سے تقریباً 800 کے قریب اسلامی بھائی آئے ہیں, اور بلوچستان کے مزید 300 بھی آمد ہو جائے گی مدنی مذاکرے کے دوران, 2100 ہو جائیں گے انشاءاللہ. یہ 800 یہ جی بابا ڈبل 1200 ہو گئے نا, نہیں 2600 ہو گئے جی, وہ تین آئیں گے 2900. واہ, عاشقان میلاد کا میلہ لگا ہوا ہے عالمی مدینہ مرکز میں. باب المدینہ والو, تم بھی آ کر دیکھو کہاں کہاں سے عاشقان میلاد آ گئے, اب آپ ان کی آ کر میزبانی کریں, یہ گویا آپ کے مہمان ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اقول اجلس ما لم تدر کہ مدنی منی تلاوت کر رہی ہے. امیر اہل سنت سے عرض ہے، جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ مدنی منی خوبصورت انداز میں تلاوت قرآن کر رہی ہے، آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا اس تلاوت کا سنانا ہم پر فرض ہے یا نہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجیے. اللہ، اول تو یہ مدنی منی جو ہے نا، یہ ذرا کہ اغلاط کے ساتھ اس کی تلاوت، یہ اپنا جس طرح یہ بہرحال یہ بھی ایک اعزاز ہے اور بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اتنی سی بچی ہے، میرا خیال ہے 4-5 سال کی مدنی منی ہوگی، اس سے بھی چھوٹی. اب اتنی قرآنی آیتیں پڑھ کر ہم جیسے بڑوں کو تو یہ تماچے مار رہی تھی، سورہ بلد. تو یہ کہ ہم جیسوں کو تو چانٹے مار رہی ہے، دیکھو تم بڈھے ہو گئے، تم لوگوں کو نہیں آتا، اب میں کیسا پڑھتی ہوں قرآن کریم، ہے نا؟ ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے جو کہلاتے ہیں جاہلوں کے سردار، جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا تھا، میں تو قرآن کریم دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، اور یہ زبان نہیں پڑھ رہی تھی مدنی منی. سبحان اللہ. تو اس لیے وہ ہم سب کو بھی قرآن کریم سیکھنا ہی چاہیے. اور اب اس کا سننا تو یہ چونکہ اب ریکارڈڈ تھا، اگر یہ درست پڑھے بھی تو ریکارڈڈ جو چلے نا، ریکارڈ کیا ہوا، اس کا سننا فرض نہیں ہے. ڈائریکٹ جو پڑھتے نا، اس کا سننا فرض ہوتا ہے، اس کی بھی صورت ہے فرض ہونے کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن پاک ختم کرتے، سبحان اللہ، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرماتے. اللہ اللہ. ارشاد فرماتے ہیں، اگر میرا مرید عمدہ نہیں تو کیا ہوا میں، یعنی سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے اپنے بارے میں، میں تو اچھا ہوں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا ہی شان ہے. آئیں ہم بھی ماہ میلاد میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں امیر اہل سنت کے ذریعے داخل ہو جائیں، امیر اہل سنت کے مرید ہو جائیں. ہمارے وہ عاشقان رسول جو بہت کثیر تعداد میں بلوچستان سے یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں سینکڑوں کی تعداد میں یہ عاشقان رسول موجود ہیں، وہ اور اسی طرح سوہاوا ضلع جہلم پنجاب پاکستان بغدادی کابینہ، نواکوٹ ضلع رحیم یار خان پاک خورشیدی کابینہ او بی وین میں موجود عاشقان رسول، آئے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. امیر اہل سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں، اس کی برکت سے آپ سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ میں داخل ہوں گے، اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر اہل سنت فرمائے، مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کا یہ طالب ہوتا ہوں میں، آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے ان شاء اللہ عز و جل. اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. میں امیرہ اہل سنت سے عرض کرتا ہوں، میں توبہ بھی کروا دیں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل بھی فرما لیں. رحمۃ اللہ تعالی. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا، اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ۔ مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا، اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا۔ صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ مدینہ شریف میں واقع قبرستان جسے جنت البقیع کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس میں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام آرام فرما ہیں اور ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسے جنت البقیع میں جگہ مل جائے، تو میں پوچھنا ہی چاہتا ہوں کہ جنت البقیع کے معنی کیا ہیں اور کیا یہ نام سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا؟ یہ پہلے تو اس کا نام وہ غرقد، بقیع الغرقد، تو حدیثوں میں اس کا نام غرقد بھی ہے بقیع بھی ہے، دو نام ہے، یا ایک یہ بقیع الغرقد، بقیع الغرقد یہ نام ہے، پھر یہ غالباً بعد میں لوگوں نے عقیدت سے اس میں وہ جنت کا لفظ ملا دیا ہے جنت البقیع۔ احادیث مبارکہ میں تو کہیں نظر آیا نہیں، مجھے تو نہیں ملا، آپ کو ملا ہو؟ ہاں نہیں، میرا خیال نہیں ہے، یہ جہاں تک میری ناقص معلومات ہے کہ جنت البقیع یہ بعد میں لوگ اس کو کہہ رہے ہیں، احترامن تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ جیسے مدینہ، ہم بولتے ہیں مدینہ شریف، مدینہ پاک، تو اب حدیث پاک میں مدینہ پاک تو نہیں ہے لفظ، پاک تو ویسے ہی وہ عربی لفظ بھی نہیں ہے، تو حرج بھی نہیں ہے کہ مدینہ پاک، مدینہ شریف، میٹھا مدینہ، پیارا مدینہ، اچھا مدینہ، سونا مدینہ، مونا مدینہ، اپنی اپنی زبان میں الفاظ، تو وہ عربی میں اس میں جنت البقیع اس کو مطلب ہو سکتا ہے کہ اہل عرب نہیں بزرگوں نے اس کو وہ لفظ جنت کا اضافہ کیا ہو اس میں جنت البقیع۔ اسی طرح جنت المعالی جو مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ کا عظیم الشان قبرستان ہے, وہاں بھی صحابہ کرام علیہ مردوان جلوہ فرمائے. ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور دیگر بھی کئی صحابہ کرام وہاں جلوہ فرمائے جنت المعالی میں. لیکن جنت البقیع کے بارے میں 10,000 صحابہ کا کہا جاتا ہے کہ وہاں کم و بیش 10,000 صحابہ کرام علیہ مردوان کے مزارات ہیں. زیارت اب نہیں ہو سکتی سب کی, لیکن ہر مزار تو باقی ہے نا, اگر کسی نے اس کو بلڈوزر چلا دیا یا فرش بنا دیا, جو بھی جس نے جو چاہا کہا کیا, غلط کیا صحیح کیا جو بھی کیا, غلط تو کیا نہ, جنہوں نے بلڈوزر چلایا اس کو شہید کیا مزار, تو انہوں نے ظاہر غلط کیا کہ صحابہ کرام کے ساتھ یہ سلوک کیا. تو لیکن مزارات ہی کہیں گے اس کو کہ اصل تو جو کچھ ہے وہ اندر ہے, ظاہر جو ہے قبر کا جو انداز یا گنبد وہ بھی اچھی چیزیں ہیں بزرگوں کے مزارات پر, لیکن یہ کہ اگر یہ ہٹا بھی دی جائے تو وہ مزار نہیں بدلے گا, اندر جو تشریف فرمائے وہ تو صحابہ کرام کے لیے اندر جنت کے باغات ہیں, ہمیں بھلے نظر نہیں آتے, کیونکہ ہمیں تو یہ عقیدہ بتایا گیا ہے جو مطلب حدیثوں سے ثابت ہے کہ ہر صحابی جنتی ہے, تو جو جنتی ہو تو وہ قبر میں جائے گا تو اس کی قبر بھی جنت کا باغ بنے گی الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم برسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ بقیع کے معنی بقا سبنا خطہ غرقد, دراصل وہاں یہ غرقد کسی درخت کا نام ہے, تو وہاں یہ پہلے وہاں درخت ہوتے تھے, تو اس لیے وہ درختوں کا خطہ غرقد کا خطہ درخت جو غرقد نامی درخت, جیسے ہمارے نیم کا درخت ہوتا ہے برگد کا درخت ہوتا ہے تو وہ غرقد, اب کوئی وہ ہوگا درخت اللہ بہتر جانے, تو اس کا وہ خطہ ہوگا تو اسی نام سے اس کو بقیع الغرقد یہ کہتے ہوں گے. تو وہ لفظ غرقد اور درختوں کا حصہ ہٹا دیا, ہٹانے والوں نے جنت البقیع بنا دیا, تو اس کو بدعت کہیں, اب مباح بدعت ہے, ناجائز بدعت تو ہی نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد مشتاق احمد عمان سے بول رہا ہوں کہ اکثر لوگ بولتے ہیں کچھ جھگڑا ہونے پر کہ میں تو تجھے حشر کے میدان میں دیکھ لوں گا, کیا ایسا بولنا درست ہے؟ اور ایک بات یہ جاننا ہے کہ حشر کا میدان کون سے ملک کے سرزمین پر قائم ہوگا؟ حشر یہ شام, ملک شام کی زمین پر قائم ہوگا قیامت کا میدان, اور اگر کوئی مظلوم یہ کہتا ہے کہ جھگڑا سے مراد اگر یہ ہے کہ وہ سامنے والا اس پر ظلم کر رہا ہے, اگر اور مظلوم کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن اس سے بدلہ لوں گا, تو اب کہنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ کوئی جانتا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اس کا ہوگا کیا, تو اگر اس نے کہا تو کہہ سکتا ہے, لیکن ایسا کہنا نہیں چاہیے, معاف کر دینا چاہیے, دنیا میں ہی نمٹا لینا چاہیے. اب اس طرح ہر بات حشر پہ رکھتے جائیں گے, میں چھوڑوں گا نہیں, اس کو نہیں چھوڑوں گا, اس کو نہیں چھوڑوں گا, تو آپ کو بھی کوئی نہیں چھوڑے گا نا, تو ایسا نہ ہو کہ آپ پر بھی لوگوں کے ظلم, کہ لوگوں پر ظلم آپ نے بھی کیا ہو. اب جیسے غیبت کرتے ہیں مسلمان کی, تو یہ بھی ظلم ہے, مسلمان کو پتا چل گیا تو اس کا دل دکھے گا, یہ ظلم ہوا نا بہت, یہ بھی چھوٹا ظلم نہیں ہے. ہمارا ظلم اس کو سمجھتے ہیں کہ مکے مارے, ٹوسے مارے, گولی ماری, فائر کر دیا اس پر, اس کو وہ بھی ظلم ہے, لیکن یہ غیبت کرنا, کسی کو بلا اجازت شرعی جھاڑ دینا, غصے میں کس کو برا بھلا بول دینا, شریعت کی حد سے ہٹ کرا, تو یہ سب ظلم میں آتا ہے. گالی نکالنا, ماں باپ کی نافرمانی کرنا, یہ سب ظلم میں آتا ہے. اس طرح کے ظلم تو نہ جانے دن میں ہم سے کتنے ہو جاتے ہوں گے, اب ہم خود ظالم, اب دوسرے کو دھمکی دیں گے تیرے آشرم میں نہیں چھوڑوں گا تو یہ نہیں کہنا چاہیے, اچھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے, اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا کیا ہوگا, ہے نا. ہم بندوں کو معاف کر دیں گے, رب ہم کو معاف کر دے گا اپنے کرم سے. تو جو غصہ کرتا بھی ہے اس طرح, تو اس کو یہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو یاد کرنا چاہیے اور درگزر سے کام کرنا چاہیے, غصہ پینا چاہیے کہ آج میں مطلب اس کو غصے میں بولتا ہوں میں نہیں چھوڑوں گا اس کو, اگر رب نے مجھ پر غضب فرمایا اور اس نے اگر فرمایا کہ میں نہیں چھوڑوں گا اس کو تو وہ ان بطش ربک لشدید بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. وہ جب پکڑے گا تو نہ وہاں کوئی رشوت و نعوذ باللہ وہاں تو کوئی دخل اس چیز کا تو ہے نہیں نا, اگر اس نے پکڑا تو کون چھڑائے گا. اس لیے ہم کو رب کی پکڑ سے, ڈرتے ہوئے بندوں کی پکڑ سے بچنا چاہیے, بڑا دل رکھنا چاہیے, درگزر کرنا چاہیے, معافی دینی چاہیے, اور انشاءاللہ اس طرح جو معافیاں دیں گے وہ قیامت میں اس کے بھی بڑے رتبے ہوں گے, ثواب ملے گا. دل میں حتی الامکان کوشش کریں کہ دل میں نہ رکھیں کسی کا میل, بغض, کینا, صاف کر دے دل. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو اپنی جان کی جو دشمن بنے ہوئے تھے ان کو بھی تو معاف کیا نا, فتح مکہ کے موقع پر کتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا مرشدی آج ہم نے چراغا بھی دکھانا ہے مدنی چینل کے ناظرین کو, تو کس ٹائم پر دکھائیں؟ براہ راست دکھائیں گے؟ نہیں آج براہ راست نہیں ہے. اچھا چراغا آپ دکھا دیجئے ہم کو 10:30 پھر مجھے وہ 3 سوالات کرنے ہیں, اس کی نیت کرتا ہوں 10:30 انشاءاللہ آج ناظرین 3 سوالات کروں گا, اور ابھی نہیں ایک سوال تو میرا خیال ہے ناظرین کو دے دوں میں جی جی تاکہ وہ اس کا جواب بھیجیں. اور آج آپ کو انشاء اللہ تعالی امیر علیہ سنت کے آستانے کے چراغے کے چراغا کے مناظر بھی دکھائیں گے انشاء اللہ. اچھا میں یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے یہ سوال پیش کرتا ہوں کہ وہ اس بات کا جواب دیں کہ مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک. مدنی چینل کا ناظرین آپ کو یہ جواب دینا ہے مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک, مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک یہ جواب دیں. تو انشاءاللہ جن کا درست جواب ہوگا ان درست جوابات میں سے ہم وہ کریں گے ان کی ڈرو کریں گے, ان کا قرآن اندازی ڈرو نہیں بولتے اس کو, لاٹری نکالیں گے, ڈرو بولتے ہیں نا, ڈرا کچھ بولتے تھے یار. تو یہ بہرحال اس کی قرآن اندازی کریں گے, اور جس کا نام خوش نصیب کا نکلا اس کو 1200 روپے کا مدنی چیک. تو یار یہ کیش کہاں ہوگا, یہ تو یہ باب المدینہ میں ہوتا ہے, کل بھی مدنی چیک ہم نے جی اگر کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے تو وہاں کے مکتبۃ المدینہ سے یہ خریداری کر سکتا. مدینہ شریف والا اگر اس میں آ گیا تو پھر یہ کہاں کیش ہوگا, جنت البقیع میں کیش ہو جائے گا. مجھے ذہن میں کل 1200 کا دیا تو باہر ملک والا اس کو کیا کرے گا, تعویذ بنائے گا. ویسے اس کی ترکیب ابھی تک جو بنی ہے وہ تو وہاں مکتبۃ المدینہ سے کچھ سلسلہ بنانے کی کوشش, ہر جگہ تھوڑی ہے مکتبۃ المدینہ. اب تک جو ذہنی آزمائش میں اور یہ سب ملے ہیں یہ اچھا کسی نے چھیڑا ہی نہیں ہے, یہ کہاں کیش کرائے ہیں باہر ملک والے نے. بابا اس پہ کچھ گفتگو ہوئی تھی میں بھول گیا ہوں, ہم اس کا نظام معلوم کر لیتے ہیں. مدینہ شریف میں کون صاحب کا مکتبۃ المدینہ کھلے گا, وہاں کیش کرایا جا کے مکہ شریف میں اگر آ گیا کوئی. مکہ مدینے میں مدنی چینل تو الحمدللہ ہر جگہ دھوم دھام ہے, دیکھتے ہی ہیں, وہاں سے فون بھی آتے ہیں, پیغامات بھی آتے ہیں. یہ اس کی کوئی ترکیب بنا لے. بہرا لے گا مچھلی یا خون پاک یا ناپاک, یہ بہار شریعت کے پندرہویں حصے میں یہ مسئلہ آپ کو مل سکتا ہے, تلاش کر لیں. مدینہ فتح رضویہ شریف میں مل سکتا ہے, مچھلی کے عجائبات میں بھی مل سکتا ہے جو رسالہ مکتبۃ المدینہ کا. لیکن دیکھو جو یہاں مدنی مذاکرے میں موجود ہیں وہ SMS کریں تو پہنچ تو جائے گا, لیکن ان کو اجازت نہیں ہے. جو اپنے گھروں میں مدنی چینل دیکھتے ہیں یہ ان کے لیے مدنی کسوٹی ہے, یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے, ایسا نہیں کرنا. پھر میں آپ کو جب سوال کروں گا نا تو یہ PC ٹیبلٹ اور یہ اس طرح کی نیٹ اور اس سے جوابات تلاشنے کی اجازت نہیں ہے, کسی کو بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے. اپنے ذہن سے وہ جواب ملتا ہے تو وہ مجھے دے گا جواب, اس کو بھی انشاءاللہ وہ ملے گا. ابھی آپ کی دیانتداری پر ہے, آپ اس طرح ایک دوسرے کو پوچھ کے کریں گے تو یہ دھوکہ ہوگا نا, امتحان میں چوری کرنا تو منع ہوتا ہے نا. تو میں کون سے سوالات کروں یہ ابھی نہیں بتاؤں گا, یہ انشاءاللہ اسی وقت بتاؤں گا آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ویسے مچھلی یا خون کے بارے میں اگر حاضرین کو پتا ہو تو خالی ہاتھ اٹھا دیں تھوڑی. ہاں نہیں مدنی مذاکرے میں خالی ہاتھ اٹھا رہے, جواب نہیں دیں گے نا کہ اتنے ساروں کو. تو اس لیے یہ مدنی مذاکرے میں پابندی دیکھتے رہیں گے, ان کو پتا چلتا رہے گا, مطالعہ کریں گے ان کو بھی پتا چل جائے گا. اب میں نے تو ان کو کتابوں کے نام بھی بتا دیے, وہ مچھلی کے عجائبات نام دینا نہیں چاہتا تھا میں, وہ چھوٹا رسالہ نا فوراً اس کو کھول کے دیکھ لیں گے. لیکن اب بار بار دو تین بار آوازیں تو مان رکھ لیا میں نے کسی کی, آواز دینے والے کا نام نہیں لے رہا میں, لیکن بھارت میں کہا چلو یار اور آسان کر دیا. بارہ روپے کا رسالہ اور 1200 کا مدنی چیک. اس میں باہر شریعت کھولتے تھوڑے دو چار مسئلے دیکھتے ہو ڈھونڈتے ہیں پندرہویں حصے میں باہر شریعت کے. یہ کتابوں کے نام میں بھی یہ حکمت کہ مطلب کسی بہانے ہم مطالعہ کریں, دینی کتابوں کا کھول کے دیکھیں تو اس میں کیا کیا خزانہ تشریف فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام فیروز احمد شمسی, آپ کے بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کوئی عالم کس سیدہ سے شادی ہو اور اس سے جو بچہ پیدا ہو کیا اس کو سید کہہ سکتے ہیں؟ سوال نمبر 2, سیدوں کو اہل بیت بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ براہ کرم جواب ارشاد فرمائیں. باپ سے نسب چلے گا تو اگر ماں سیدہ ہے اور باپ غیر سید ہے تو جو کچھ باپ ہے نا, مثلا باپ صدیقی ہے اور ماں سیدہ ہے تو وہ صدیقی کہلائے گا بچہ, سید نہیں کہلائے گا. اور اگر باپ سید ہے اور ماں صدیقیہ ہے یا اور کسی برادری کی ہے تو اب اولاد جو آئے گی نا تو باپ کی نسبت سے سید کہلائے گی چاہے ماں سید نہ ہو. اور بھی ہاں اہل بیت تو نہیں کہہ رہے ویسے عام سیدوں کو, اہل بیت کہیں گے گھر کے افراد. یعنی وہ اسی طرح اہل عرب بھی یوں تعبیر کرتے ہیں, ھذا من اہل البیت, سیدوں کو, کہ یہ اہل بیت سے ہے. اچھا واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ محمد. السلام علیکم پیارے پاپا جان. وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. میرا سوال ہے کہ خرگوش حلال ہے کہ حرام؟ حلال, واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کھانا بھی ثابت ہے, ہے نا ثابت حدیث پاک میں. علامہ الیاس قادری صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر, ہمارے اس معاشرے کے اندر مختلف ملازمین جو کہ گورنمنٹ سیکٹر کے اندر جاب کر رہے ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر کے اندر جاب کر رہے ہیں, وہ جب اپنی سروسز ان اداروں کو پرووائڈ کرتے ہیں تو جو ان کی تنخواہیں ہیں, جو ان کی سیلریز ہیں, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی ان کی مہینہ پورا ہو دوسرے دن ان کو تنخواہ دے دینی چاہیے. لیکن بہت سے ایسے ادارے ہیں جن میں 10 دن گزرنے کے بعد یا 5 دن گزرنے کے بعد ان کو تنخواہ دی جاتی ہے. تو آیا کہ یہ طریقہ کار درست ہے یا نہیں؟ ایک مہینے اگر پہلی تاریخ کو بھی دیں گے تو پورے مہینے میں جب مزدوری کا پسینہ تو خشک ہو جائے گا روز کا روز. اچھا, ٹھنڈے ملکوں میں تو پسینہ نکلتا ہی نہیں ہوگا. اچھا, کئی ایسی مزدوریاں ہوتی ہیں جن میں پسینہ بالکل نہیں آتا ہے, ایسی دفاتر میں بیٹھے ہوتے ہیں آفیسز میں. اب پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی مزدوری دے دے, اس کے معنی یہ بدن کا پسینہ ہو یہ ضروری تو نہیں ہے نا. شرح جو بھی ہو بیان فرما دیں. یہ جب اس کا حق ثابت ہو گیا تو بلا وجہ ٹال مٹول نہ کریں, ان کا تو مسئلہ الگ ہے. ہاں, یہ انہوں نے پسینے والے آئی مطلب کہا تھا کہ مہینہ ہو گیا تو پھر فوری دے دینا چاہیے, یعنی دوسرے دن پہلی تاریخ کو. لیکن یہ 5 تاریخ 10 تاریخ کو دیا جاتا ہے تو یہ تو رولز ہوتے ہیں داروں کے. ایسے میں بعض کا تو یہ واقعی عذر ہے کیونکہ یہ سینکڑوں کی تعداد میں, ہزاروں کی تعداد میں وہ ملازمین ہوتے ہیں, تو وہ سیلری کا پورا ایک نظام ہوتا ہے جو بنانا پڑتا ہے. تو وہ ایک دن کے اندر 2 دن کے اندر بن ہی نہیں سکتا, کیونکہ جب 30 تاریخ کو حاضری مکمل ہوگی تو اس کے بعد اس کی لیٹ منٹ, اس کی چھٹیاں, وہ شمار کر کے پھر کٹوتی, جتنے بھی معاملات ہوں گے وہ کر کے دیے جائیں گے. تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ 2 سے 3 دن اس میں لگتے ہی لگتے ہیں. بہت مشکل ہے کہ دوسرے دن ہونا یہی چاہیے کہ اگر نظام مضبوط اتنا ہونا چاہیے کہ دوسرے دن ہی مل جائے. لیکن عمومی طور پر اگر 1-2-3 اوپر ہو جاتے ہیں تو اس میں عمومی طور پہ لوگوں کو اعتراض ہوتا بھی نہیں. اعتراض اس صورت میں ہوتا ہے جب بہت زیادہ لیٹ ہو جاتے ہیں. اگر پسینہ نکلنے سے پہلے کوئی دے دے تو مزدوری کی اس سے پہلے ہی, جیسے کہ تنخواہ پہلی تاریخ کو دینے کے بجائے مہینہ پورا ہونے سے 1 دن پہلے دے دے تو پرائیویٹ ہے, خود اپنی جیب سے دینا چاہتا ہے تو 2 مہینے کے ایک ساتھ دے دیں, مسئلہ نہیں ہے. لیکن ظاہر وقت کے جو ادارے ہیں اس میں یا جو بھی سرکاری ملازمت ہے اس میں تو پورا لحاظ کیا جائے گا جو بھی ہے, کیونکہ اس میں تو کٹوتی کے سلسلے ہوتے نا. میں مسجد میں ہوتا تھا نا, تم 1-2 دن پہلے وہ سیلری دینے کی کوششیں کی تھی, میں نہیں لیتا تھا. میں بولتا تھا میں اب 1-2 دن مزید تنخواہ تو لے لوں گا, زندہ رہوں گا کہ نہیں, ڈیوٹی پوری دوں گا کہ نہیں, میں نہیں لیتا تھا. الحمدللہ منع کر دیتا تھا. تو ایسا ہوا تھا چند بار, مجھے یاد آ رہا ہے ایسا. یعنی اس میں صورتیں بنتی ہیں, لینے کی اجازت بھی بنتی ہے, لیکن وہ ایک نظام اس طرح کا نہیں ہوتا. یعنی بعضوں کو سیلری جو ہے وہ ارجنٹ دے دی جاتی ہے, پھر اگلے مہینوں میں اس کی چھٹیاں کاؤنٹ کر کے کاٹ لی جاتی ہیں. تو وہ ایک الگ صورت ہے کہ کسی کو اس طریقے سے دے دی تو الگ بات ہے, دی جا سکتی ہے. وہ ناجائز نہیں سمجھتا تھا میں وہ مسجدوں میں. تو اب تو یہاں تک عرف ہے کہ ایڈوانس بھی بعض صورتوں میں ضرورت تنخواہیں دیتے ہیں, کوئی سی ضرورت پیش آتی ہے تو. مولانا ہو تو الحمدللہ میں نے کبھی زندگی میں ایڈوانس تنخواہ نہیں لی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اس سائن کرانے پر مجھے ایک بات یاد آ گئی شہید مسجد کی, کہ ایک اسلام بھائی, دو بھائیوں کا نکاح تھا, امیر علیہ سنت نے نکاح پڑھانا تھا. تو عموماً 10 خط جو ہے وہ دولہا جو ہے وہ پہلے ہی کر لیتے ہیں فارم. یہ شہید مسجد کا تو یاد نہیں پڑتا مجھے. جی بابا, میں موجود تھا. رنچولے ان کے الگ. اچھا, تو یہاں بھی ہوا ہوگا. جی, جہاں امام صاحب ایک ناراض ہو گئے تھے مجھ سے. تو یہ پھر نہیں, پاکستان چوک کے بابا دو بھائی تھے ہمارے, الطاف بھائی ہیں. تو ان کا نکاح کا سلسلہ تھا اور آپ نے نکاح پڑھانا تھا. تو وہ جو ہمارے کاکا جو ہوتے ہیں وہ فارم لے کر پہلے انہوں نے پنجابی کاکا بچے کو بولتے ہیں, بڑے بوڑھے جو ہیں انہوں نے فارم دولہوں کو آگے بڑھایا کہ بھائی سائن کریں. تو وہ دولہے جو ہے وہ امیر علیہ سنت کو دیکھنے لگے. تو انہوں نے کہا حضرت صاحب آپ بھی سائن کر دیں. تو امیر علیہ سنت نے اس وقت یہی ذہن بنایا تھا کہ ابھی تو نکاح پڑھایا ہی نہیں, تو کیا معلوم نکاح سے پہلے ہی کسی کا انتقال ہو جائے. تو تو یوں الحمدللہ یہ اس وقت جو وہ بات ہوئی تھی تو آج دستخط پر یہ بات یاد آ گئی. وہاں ایک مسجد میں نکاح پڑھانے کے لیے گیا تھا میں, بڑی عالیشان مسجد تھی, تو وہی کہ پہلے سائن کروا رہے تھے نکاح پڑھانے سے پہلے قاضی کی جگہ سائن, تو میں رک گیا, میں تو نہیں کروں گا سائن, میں نے اپنے اوپر لیا تھا, میں دولہا بولوں گا دولہا گارڈ فیل ہو گیا تو میرے ناراض ہو جائے نا, میں بولا دیکھو میں سائن کیسے کروں, کیا پتا میں سائن کروں اور نکاح پڑھانے سے پہلے میری موت واقع ہو جائے, اس لیے میں نکاح پڑھا کر سائن کر دوں گا انشاءاللہ, کوئی فرق تو نہیں پڑتا ایک دو منٹ میں. اس پر وہ جو ایک مولانا تھے وہ یار بڑا بڑبڑ کرنے لگے بےچارے, یار اللہ ان کو معاف کرے, مجھ سے بڑی عمر کے تھے, اب تو زندہ ہوں اس کی کوئی امید لگ نہیں رہی, یعنی یوں کہہ سکتے بوڑھے تھے, مگر وہ کھوپڑی عجیب تھی بےچاروں کی, تو بڑی دل آزاری کی میری, میں اس کو معاف کیا, لیکن حالانکہ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ اس بات کو یہ سراہتے اچھا قرار دیتے یا کم از کم چپ رہتے, بڑبڑ کرنے لگے, لیکن جو سن رہے تھے وہ بھی میں نے نوٹ کیا ان کی چہرے کی ریپلائی کہ وہ مولانا سے مطلب وہ پسند ہو رہے تھے مجھ سے نہیں, کہ میں نے تو کوئی غلط کیا ہی نہیں تھا, بالکل اصولی بات کی تھی جس کو عبرت کے لیے آدمی لے اور اس سے اپنے لیے بھی اپنی موت کو یاد کرنے کا سامان کرے, جو حدیثوں میں کہ یہ مضامین حدیثوں میں کہ میں سانس لے لیتا ہوں نکال پاؤں گا یا نہیں یہ نہیں جانتا, میں منہ میں نوالا رکھتا ہوں حلق سے نیچے اتار پاؤں گا یا نہیں, کیا پہلا معلوم کہ اترنے سے پہلے ہی میری وفات ہو جائے, یہ امت کی تعلیم کے لیے, تو ایسا ہوتا ہی ہے نا یار کہ ایک سانس تو ایسا آتا ہے جو رک ہی جاتا ہے تو بندہ مر جاتا ہے, کئی ادھورے کام کے دوران لوگ مر جاتے ہیں, خوش نصیب ہوتے ہیں جو ادھوری نماز میں فوت ہو جاتے ہیں, وہ اس طرح کہ نماز پڑھتے ہوتے ہیں سجدے میں جاتے ہیں, ابھی نماز تو ان کی ادھوری ہے اور سجدے میں روح قبض ہو جاتی ہے, جس کو لوگ کتنا پسند کرتے ہیں اس موت کو, لیکن وہ نماز تو پوری نہیں کر سکا نا, تو اسی طرح سائن کر کے اس سے پہلے بھی تو فوت ہو سکتا ہے نا بندہ, ہم کو ہر وقت موت کو یاد رکھنا چاہیے, کاش یاد رہے نا, ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں بھلے چنگے, اس میں جوان بھی ہیں تگڑے بھی ہیں, اب طرح طرح کے مارشل آرٹ والے بھی بیٹھے ہوں گے, اب زلزلہ اگر آ جائے کیا کسی کی طاقت یا کسی کا اسلحہ کسی کو بچا لے گا, زلزلے میں تو بڑے بڑے پہلوان بھی کچل جائیں گے سینڈوچ بن جائیں گے, اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے اور اس کی پناہ میں رہنا چاہیے, ہم اس سے عافیت کا سوال کرتے ہیں. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کچھ ایس ایم ایس کے ذریعے سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. یہ پہلا سوال جو ہے غالباً پچھلے دنوں جو آپ نے کچھ وضاحت فرمائی تھی شاید اس کے تحت ہے, کیا اسلامی بہنیں اپنے گھر یا اپنی گلی میں ہونے والا چراغاں دیکھ سکتی ہیں؟ جہاں باہر نکلنے کی ہم نے جو ممانعت کی ہے نا مردوں میں جو گھستی ہیں, اب ظاہر ہے کہ وہ چراغاں پر نظر پڑتی ہے تو نظر پڑنا تو کوئی یہ حرام چیز پر نظر پڑنا تو ہے نہیں, اگر عظمت مصطفیٰ کی نیت ہے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے اور وہ اگر وہ دیکھ لیتی ہے تو اس پر کوئی گناہ کا ترتب تو نہیں ہے, تو اب گلی میں نکلی کسی اپنی شرعی اجازت کے تحت پردے کے ساتھ اور اب راستے میں وہ اتفاق سے چراغاں بھی ہے تو وہ چراغاں کو یوں کر کے یوں دیکھ لیا تو اس پہ کیا حرج ہے, گناہ تو نہیں اس میں, ہم نے جو ممانعت کی نا وہ اہتمام کے ساتھ جو چراغاں دیکھنے نکلتی ہیں بے پردہ سزوکیاں بھر بھر کے اور جس انداز میں مردوں کے اندر یہ پٹی پڑی ہوتی نا یہ خطرناک ہے, مدنی برقعے میں بھی جانے کی ہم اجازت دیتے ہی نہیں ہیں, یہ مردوں کے مکس اپ اختلاط سے بچ نہیں سکتی اور یہ اب سیر و تفریح ہو گئی ہے, چراغاں دیکھنا بھی تفریحاً ہوتا ہے, یہ تھوڑی کہ دل میں کوئی سرکار کی عظمت بڑھانے کے لیے اور اس طرح کے آقا کی ولادت کی خوشی میں چراغاں ہیں اس لیے دیکھنے کے لیے, خالی بس ایک ہلو ہلو ہو گیا ہے فیشن ہو گیا ہے دیکھنے کا بھی, اور چراغاں کرنے والوں کی بھی خدا جانے کس کی کیا نیت ہو, اگر اچھی نیت سے کرے گا اور جائز طریقے پر کرے گا تو ثواب پائے گا اور اگر لوگوں میں نمائشی طور پہ کرے گا کہ واہ واہ ہوگی میری, میں نے اتنا چراغاں کیا, اس نے تو اتنا سا کیا, یہ کنجوس لوگ ہیں, میں نے کیسا اپنا عمارت کو دلہن بنا دیا ہے, تو اب یہ پھر گناہوں کی ترکیبیں بننی شروع ہو جائیں گی اس طرح کرے گا تو. اور کنڈا لگا کر چوری کرے گا بجلی اور چراغاں کرے گا تو بھی گناہگار ہوگا. تو جائز طریقے پر چراغا کرنا چاہیے. اچھا کنڈا بھی نہیں لگایا, اچھی نیتیں بھی ہیں اس کی کہ عظمت مصطفیٰ میں وہ کر رہا ہے, کہ وہ قرآنی حکم ہے کہ خوشی کا اظہار کرو, ہے نا, وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, تو اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کر. تو نعمت کا چرچا کرنے لے کر سب کچھ درست ہے, لیکن اب اس نے چندہ لوگوں کا مطلب دل دکھا کر لیا ہے, بھڑکی دے کر لیے, دھمکی دے کر, تو اب یہ پھر یہ بہت بڑے گناہ کا اس نے ارتکاب کیا. یہ جتنا اس طرح دھمکی دے کر یا اڑی سے یا اس طرح لی ہے یا لوگوں نے اس کے شر سے بچنے کے لیے دیا ہے, تو یہ تو لوٹ مار اور رشوت اور کیا کیا اس میں تو احکامات آئیں گے. تو یہ سارا تو لوٹانا فرض ہے اور توبہ بھی فرض ہے, معافی بھی مانگے کہ ان کا دل دکھایا, ان کو خوف زدہ کیا, ثواب کا آئے گا. تو بعض جگہ ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہے, داداگیر پیداگیر اس میں ہر طرح کے لوگ جو ہو تو گھس جاتے ہیں یہ کرنے میں, لوگوں سے جھگڑے کرتے ہیں, یہ سب تھوڑی جائز ہے. میں نے ایک دفعہ ایک منظر دیکھا, میرا بہت ذہن بنا کہ یہ لوگوں کو واقعی اور بہت تکلیف دے رہے ہیں. یہ پرانی بات ہے, حالانکہ 20-25 سال پرانی بات ہوگی, یہ میرے ذہن میں نقش ہو گئی کہ ایک کاغذی بازار میں ایک چھوٹا سا رستہ تھا باسار, اور عاشقان رسول کہلانے والے, یہ عاشق نہیں ہوتے, یہ لوگ فاسق ہو جاتے ہیں اس طرح کر کے لوگوں کو, جس طرح یہ کر رہے تھے, میں بتاتا ہوں فاسق ہوئے نہیں ہوئے, کہ انہوں نے چراغاں کیا ہوتا, بیچ میں کوئی نہیں پتھر رکھتے ہیں اور رنگین ریت اور بھوسا ڈال کر کچھ وہ شو پیس بناتے ہیں, یعنی وہ بالکل ایک مصروف جگہ. اب وہاں مطلب دکانیں بھی, اب وہاں کے لوگ بھی تھوڑا وہ مار دار والے, میں جانتا ہوں سمجھے, تو اب وہاں بنایا تھا مطلب یہ عشق رسول کا اظہار گویا وہ کر رہے ہیں اپنے ذوق فاسد میں, اس کو عشق رسول کا اظہار نہیں کہتے, تو یہ بنایا ہوا تھا اور رستہ بند. اب تھوڑا سا تنگ رستہ تھا جس میں سے کوئی وہ چھوٹی چھوٹی گاڑیاں وہاں تھان رکھ کر یوں مزدور لوگ چلاتے ہیں, تو وہ مزدور بیچارہ جانا چاہتا تھا اور اس کو جھاڑ رہے تھے, نہیں جانے دے رہے تھے. میں نے یہ منظر دیکھا, میں نے کہا یار یہ عشق رسول نہیں ہو سکتا, ہمارا جشن ولادت یہ نہیں ہے. پھر بہرحال میرا ذہن بنا, میں نے بولنا شروع کیا, اور روڈ میں چراغا روڈ پہ پہلے دیے جلاتے تھے روڈوں پر, اب بھی خدا جانے جلاتے ہوں تو جھنڈے گاڑتے ہیں چوکوں پہ روڈوں پہ, یہ گورنمنٹ کی روڈ, گورنمنٹ کی ٹھیک ہے, گورنمنٹ ہوائی جہاز میں اڑتی ہے, پیدل تو آپ ہی عوام چلتی ہے نا, گاڑیاں چلاتی ہے اور اس طرح تو یہ عوام کو تکلیف ہوتی ہے, یہ آپ جھنڈا مطلب ہے نا, تو گورنمنٹ بھی پابندی ڈالتی ہے, کہ گورنمنٹ کا بھی یہ ذہن ہوتا ہے کہ عوام کو سہولتیں فراہم کی جائیں, تو یہ اس طرح گورنمنٹ کا یہ قانون توڑتے ہیں جو بیچ سڑکوں میں جھنڈے گاڑ دیتے ہیں, اور پھر یہ جھنڈا پھر یہ کھڈا ہو گیا, پھر بارش آتی ہے پھر پانی بھرتا ہے, پانی بھرتا ہے مچھر پیدا ہوتے ہیں, پھر بیماریاں ہوتی ہیں, پانی صاف پانی میں ڈینگی مچھر پیدا ہوتا ہے, کسی غریب کو کاٹ لیتا ہے, تو اس کے لیے جو بیچارے کو تکلیف ہوتی ہے, وہ تو جس کو ہو اس کو پتا چلے, اللہ ہم کو محفوظ رکھے, بہت تکلیف دے مرض ہے ڈینگی وائرس. تو اس طرح مطلب یہ کہ اور بھی صفائی ستھرائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اس طرح, تو یہ کوئی اجازت نہیں ہے. اب گڑا بند کر دو صاف صفائی سے, پہلے ایسا بنا دو تب بھی اجازت نہیں ہے, کہ اتنے دن جھنڈا گاڑ کے آپ کو کس نے کہا کہ یہ لوگوں کو تکلیف دو, آنے جانے والوں کو, جھنڈا لگاؤ اپنے گھر کے برامدے پہ لگاؤ, اپنی دکان پہ لگاؤ, بتی لگا دیے اس طرح لگاؤ کہ بڑے سے بڑا ٹرک بھی گزرے, جہاں اگر وہ راستہ ٹرکوں کا دو تو اس کو تکلیف نہ ہو, بتیاں اس کے آڑے نہ آئیں, جھنڈے اس کے آڑے نہ آئیں, اس طرح اوپر اوپر بھلے سجاوٹ کریں, زمین پر نہیں سجاوٹ, یہ لوگوں کے لیے پریشانی ہے. یہ اس سے جشن ولادت منانے والے جو علماء ہیں جو ترغیب دیتے ہیں ہمیں اور وہ درست فرماتے ہیں, ان کی بھی بدنامی ہے, لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں, کہ دیکھو یہ جتنے ولادت کرتے ہیں تو غلط کرتے ہیں. شادیوں میں ہزار برائیاں کرو, ہزار مطلب ہے کہ لائٹنگ کرو, کوئی کچھ نہیں بولتا. ملیدہ کھانے کو ملتا ہے نا, مرغیاں تلی ہوئی ملتی ہیں, اور اس میں نہیں بولتے. جشن ولادت جہاں منایا, اب کسی ایک نے غلطی کی یہ ساروں کو برا بلا بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو ختم کرو, اس میں یوں ہے. تم شادیوں کو ختم کرو نا, ہے کوئی شادی جس نے سنت کے مطابق کی ہو؟ سامنے آئے تو صحیح اپنے, ہے نا, شاد اور نادر کسی نے کی ہوگی. باقی شادیوں میں جو خرافات ہو رہے ہیں سب تقریباً سر سمجھ رہے ہوں گے جو میں کہنا چاہتا ہوں. تو نہ شادیاں غلط ہیں, نہ جشن ولادت غلط ہے. جو ان میں غلط کام ہو رہے ہیں وہ غلط ہیں. تو الحمدللہ میں بھی غلط کہتا ہوں ان غلط کاموں کو, اور میں تو ہمیشہ ان غلط کاموں سے سمجھاتا رہتا ہوں. اور میرا اس نے ذہن ہے کہ کئی ایسے ہوں گے جو ان غلط کاموں سے اب باز بھی آ چکے ہوں گے, چھوڑ بھی دیے ہوں گے الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب محمد. یہ کلاس میں پڑھانے کے دوران استاذ کا موبائل کا استعمال کرنا کیسا؟ اگر اتنا استعمال کرتا ہے اس سے کہ جو یہ پڑھا رہا ہے اس میں حرج واقع ہو رہا ہے تب تو ناجائز ہو جائے گا. اور اگر عارضی طور پر جیسے گھر سے فون آ گیا اور دعا سلام ہو گئے, کوئی کام انہوں نے بول دیا ٹھیک ہے کر لوں گا کر کے رکھ لیا, ہے نا, اتنی مختصر سی جو عرفن اجازت مانی ہے. جیسے اب بعض لوگ تو گھنٹے گھنٹے تک لگے رہتے ہوں گے, تو اس لیے تم کو تنخواہ تھوڑی دی جاتی ہے استاد کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ٹھیک آنے پر کوئی اس لیے بلند آواز سے الحمدللہ نہ کہے, یہ سامنے والا جواب نہیں دے گا اور واجب چھوڑ کر گناہگار ہوگا, تو کیا اپنے مسلمان بھائی کو بچانے کے لیے ایسا کر سکتا ہے؟ چھینک پر الحمدللہ بلند آواز سے کہنا یہ مستحب ہے, الحمدللہ کہنا سنت ہے. اور خزائن العرفان نور العرفان دونوں میں نے پڑھا ہے کہ سنت المؤکدہ ہے الحمدللہ, حمد کہنا اللہ تعالیٰ کی, تو الحمدللہ کہنا سنت المؤکدہ, اور بلند آواز سے کہنا یہ افضل ہے, بہتر ہے. سب آپ کا کام ہے تاکہ دوسرا جواب دے اور آپ کو یرحمک اللہ کہہ کر رحم کی دعا کرے آپ کے لیے, اور آپ یغفر اللہ لنا ولکم جب ہی کہہ سکیں گے کہ یہ بھی مستحب ہے کہ اللہ ہماری تمہاری مغفرت فرمائے. یغفر اللہ لنا ولکم, اللہ تعالی ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے, اس کا ترجمہ ہوتا ہے. تو آہستہ کہیں گے کوئی سنے گا نہیں تو وہ رحمت کی دعا نہیں کرے گا, آپ اس مغفرت کی دونوں کے لیے دعا نہیں کریں گے, تو یوں بہتر ہے. اچھا اب اس نیت سے زور سے نہ کہنا کہ یہ جواب نہیں دے گا, تو یہ ایک صورت تو بن رہی ہے بدگمانی کی کہ کیا ضروری ہے کہ جواب نہیں دے گا؟ جواب تو دیتے ہیں نا دینے والے. واجب ہونے کا علم نہیں ہوتا کئیوں کو, جن کو نہیں ہے علم ہو, لیکن جنرل تو یہ نہیں کہہ سکتا نا ہر فرد کے بارے میں کہ جواب دے گا نہیں دے گا. اس لیے میں آہستہ کہوں, جیسے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو ہے فتح رضویہ شریف میں کہ ایک صاحب وہ دعوت میں وہ نہیں جاتے تھے, ایک شخص دعوت میں نہیں جاتا تھا, وہ تھا یہ دعوت نہیں بولا یہ لوگ تو کھانا گراتے ہیں میں نہیں جاؤں گا, تو اعلیٰ حضرت نے اس پر بھی بدگمانی کا حکم لگایا کہ یہ اس نے بدگمانی کی مسلمانوں پر, اس کو جانا چاہیے. اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے خلاف شرع حرکتیں تو اس کو سمجھا کر ثواب حاصل کرے, امر بالمعروف کرے, اس کو نیکی کی دعوت دے, برائی سے منع کرے. تو اگر یوں یرحمک اللہ کہنا کی وجہ سے کہ نہیں کہتے صاحب چلو ہم چھینک پر حمد نہیں کرتے, تو لوگوں کو پتا کیسے چلے گا کہ حمد کرنی چاہیے, اور پھر سلام کرنا بھی چھوڑ دیا جائے کہ جواب بھی لوگ ایک تعداد جو درست جواب تو نہیں دیتے وہ تو صحیح ہے, تو سلام کرنا چھوڑ دو, یہ سنت بھی چھپا دو, کیا کیا چھپاتے جاؤ گے. تو فتح رضویہ شریف میں سلام کا جواب نہ دینے کی وجہ سے کوئی سلام نہ کرے یہ تو باقاعدہ سوال ہوا ہے, اس کا اعلیٰ حضرت نے جواب دیا کہ سلام ضرور کرے, اور جو جواب نہیں دیتا اس کو جواب سکھائے کہ جواب دو تو بتا اس کو. یہ تو اسلام کے ایسے پیارے پیارے اصول ہیں کہ ان کو تو باقی رکھنا ضروری ہے, نہیں تو ٹاٹا پاپا کریں گے اور سلوٹ ماریں گے, تو مار ہی رہے ہیں سلوٹ سمجھے, اور جو تھوڑے بہت سلام کر دیں بھی چھوڑ دیں گے, اور نیکی کی دعوت دیتا رہے. ٹھیک ہے میں سوری بولتا ہوں سوری بولتا ہوں لا حول ولا قوۃ الا بالله. ایسے کوئی بیوقوف کو دیکھا تو نہیں ہے میں نے. میں نے دیکھا ابا میں نے بھی دیکھا. آج بیان میں بھی میں نے اس کا اظہار کیا تھا. ٹھیک آنے پر وہ دو تین چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک آئی نا سوری پاگل مطلب یہ ایک وہ اپنی بھاشا بولتے ہیں تعلیمی یافتہ ہے نا تو کسی غیر مسلم کو دیکھ لیا ہو سکتا ہے اسی طرح ہوتا ہوگا. ہو سکتا ہے توبہ توبہ توبہ. اسلام نے ہم کو حمد اللہ کی حمد کرو الحمدللہ کہو چھینک آئے تو فرشتے کہیں گے رب العالمین اور چھینک کر الحمدللہ رب العالمین کہو گے تو اللہ کے معصوم فرشتے کہیں گے یرحمک اللہ یعنی اللہ تم پر رحم کرے دعا دیں گے. تو اس لیے الحمدللہ رب العالمین کہے تو زیادہ اچھا چھینکنے پر اور الحمدللہ علی کل حال کہے چھینکنے پر الحمدللہ علی کل حال. تو دانتوں اور کمر دانتوں کے درد سے محفوظ رہے گا اور کہیں اور کا ہے مطلب وہ بہار شریعت میں مولا مشکل کشا کی طرف منسوب شاید کوئی روایت ہے. دیکھ لیتے ہیں کہ دانتوں اور یہ داڑوں یہ کان دانتوں اور کان دیکھ لیتے ہیں دانتوں اور کان کے درد سے محفوظ رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب. میں نے ایک عربی کتاب کے اندر یہ پڑھا تھا رسالے میں چھینک آنے کے حوالے سے کہ چھینک جو آتی ہے نا اس کی وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ ہماری جو نسے وغیرہ ہیں اس کے اندر بعض اوقات ذرات اور اس طرح کے جمع ہو جاتے ہیں تو چھینک کے ذریعے یہ ذرات وغیرہ دور ہو جاتے ہیں جس سے سانس آسانی سے آتا ہے. تو اس پر وہ عالم تھے عرب کے سنی عالم دین انہوں نے یہ لکھا تھا کہ وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے الحمد کہنے کی کہ اللہ کی نعمت ہے یہ اس لیے اس پر الحمدللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. ماشاءاللہ مرحبا. مکتبۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ 101 مدنی پھول صفحہ نمبر 14 پر جہاں چھینکنے کے مدنی پھول ہیں اس کا مدنی پھول نمبر 8 حضرت مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے تو وہ داڑھ اور کان کے درد میں کبھی مبتلا نہیں ہوگا. ایک اور بھی فضیلت یہ مرآت المناجیب ہے مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھی ہے. جو کوئی چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہے اور اپنی زبان سارے دانتوں پر پھیر لیا کرے تو دانتوں کی بیماریوں سے محفوظ رہے گا. تو سوری والے سوری آپ کو تھوڑا ڈانٹ دیا اس کو اپنا لو. اے مسلمانوں اپنے آقا کی سنتوں کو اپناؤ صحابہ کرام کے بتائے ہوئے مدنی نسخوں کو اپناؤ. یا سوری اور نہ سوری کیا ہوتا ہے یار؟ سوری تو اس کو کہتے ہیں کہ جب کسی کو ہم نے تکلیف پہنچا دی ہو. معذرت سوری معذرت میں نہیں سمجھتے ہوئے سوری نہیں سمجھتے ہوں گے. یہ سوری جو بولتے نا یہ ایکسکیوز می اس کا مطلب ہی معذرت ہے. ایکسکیوز می کو نہیں ایکسکیوز می کا میرا خیال مطلب ہے توجہ فرمائیے. اچھا معاف کیجیے یہ دونوں کو مانا ہے کہ اچھا مقصد اچھا ہوتا ہے کہ جیسے گفتگو کر رہے ہیں نا چھینک گئی تو گفتگو کٹ گئی نا یا چھینک گئی تو اس پہ کچھ مطلب وہ گفتگو کٹ گئی نا تو اب اس کو یہ ایسا سمجھتے ہیں کہ قطع کلامی ہوئی یا یہ چھینک بیچ میں آ گئی نا اس سے ہماری گفتگو کٹ گئی تو معذرت. پھر اس کو پسند نہ کرتے ہوں یار یہ چھینک ایسے ٹائم میں آ گئی معذرت. تو چھینک آنا شاہد عدل ہے جی. اور دو افراد جب گفتگو کر رہے ہوں اس وقت بھی چھینک آنے کا ہے نا اسی طرح کا کچھ ہے کہ دوسرا ہے کہ دیکھیے صرف چھینک پر بات چلی کہ چھینک کہہ کے لوگ سوری کہہ دیتے ہیں اور ماشاءاللہ کتنے مدنی پھول ملنے شروع ہو گئے ہمیں چھینک پر. الحمدللہ مدنی مذاکرے کی برکت ہے کہ کسی نہ کسی موضوع پر جب کلام شروع ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے مدنی پھول ملتے ہیں جن سے ہماری دنیا اور آخرت کو بہت فوائد پہنچ سکتے ہیں. بہار شریعت جلد تیسری صفحہ 477 تا 478 مسئلہ نمبر 10, چھینکنے والے سے پہلے ہی سننے والے نے الحمدللہ کہا تو ایک حدیث میں آیا کہ یہ شخص دانتوں اور دردے دانت, معاف کیجیے, ایک حدیث میں آیا ہے کہ یہ شخص دانتوں اور کانوں کے درد اور تخمہ سے محفوظ رہے گا, تخمہ یعنی بد ہضمی. اور ایک حدیث میں ہے کہ کمر کے درد سے محفوظ رہے گا. سوری والے سوری, اب یہ کہنے کی عادت ڈالو, پتا نہیں کرو یار, جو اگر مسلمان ہو تو غیر مسلم کو تو یہ الحمد کرے گا تو بھی کیا فائدہ, تو مسلمانوں کے لیے مدد ہی پھول ہے, ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو, ماہیت پانی کی آخر, ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں. ماہیت پانی ہے, وزن ٹوٹ رہا ہے اعلیٰ حضرت. اچھا وہ دو بات, جب دو مسلمان بات کر رہے ہوں تو یہ لکھا ہے کہ دو مسلمان کا نہیں لکھا, یہ مطلقاً لکھا ہے, یہ صفحہ 478 جلد تیسری بہار شریعت. فائدہ یعنی حاصل اس سے ایک درس ملا, حدیث میں ہے کہ بات کے وقت چھینک آ جانا شاہد عدل ہے. شاہد عدل مانے انصاف کرنے والا گواہ. اچھا اب یہ سوری کہنے والوں کے لیے بھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ مسئلہ 12, بہت لوگ چھینک کو بدفعلی خیال کرتے ہیں, مثلاً کسی کام کے لیے جا رہا ہے اور کسی کو چھینک آ گئی تو سمجھتے کہ اب وہ کام انجام نہیں پائے گا, یہ جہالت ہے. کہ بدفعلی کوئی چیز نہیں, بد سگونی, اور ایسی چیز کو بدفعلی کہنا جس کو حدیث میں شاہد عدل فرمایا, سخت غلطی ہے. جزاک اللہ خیر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میلاد النبی کی خوشی میں کیک کاٹنا درست ہے؟ کیک میں ایسا ہے کہ کیک میں بعض اوقات لکھتے بھی ہوں گے عید میلاد النبی مبارک اور اس طرح کے مقدس کلمات, تو ان کو تو کاٹنا جو ہے نا یہ تو صحیح نہیں لگ رہا, بچنا چاہیے. اور اگر ویسے ہی کوئی چار دیواری میں گھر کے کیک رکھتا ہے اور پھر نعت شریف یہ لوگ پڑھتے ہیں, پھر سال ثواب کیک پر کرتے ہیں, تو کیک کا ثواب بھی تو پہنچا سکتے ہیں نا. کتنا پیارا خوبصورت ہمیں نرم نرم جواب دے دیا کہ اس میں کیا ہے, اگر کوئی یوں کیک گھر میں رکھ کر پڑھ کر کوئی ایسا کاٹ لیتا ہے تو کیا آ رہا ہے, یہ ہوا نا سواب کرابی تو کاٹتے ہیں, یہ سارے سواب نہیں نیاز کرتے ہیں تو کیک کاٹ لیتے ہیں. مطلب کوئی کنفیوژن نہیں ہوئی آپ کو کہ نہیں نہیں نہیں یہ کیک کیسے, یہ کیسے ہو جائے گا, یہ نہیں ہو سکتا, یہ کب ہوا ہے, کس نے کیک کاٹا ہے, آپ کو کوئی ایسا خیال نہیں آیا؟ برتھ ڈے میں تو کیک کاٹتے ہیں یار, تب ان کو خیال نہیں آتا کس نے کاٹا. جو جس کام کو شریعت نے منع نہیں کیا بات ہے, ہم منع کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ اور ہمارے منع کرنے سے منع ہو کب جائے گا؟ تو اس لیے وہ ہاں, اب اس میں جو خرافات بھی کچھ نہ کچھ مکس ہو گئی ہوں گی, معاذ اللہ ہو سکتا ہے کہ میوزک بھی بجتا ہو اور دما چوکڑی بھی کرتے ہوں, کوئی سے گڑبڑے کرتے ہوں, تو پھر وہ گڑبڑے غلط ہیں. اب اگر کوئی بڑا سا کیک بناتا ہے اس کو سرکار کی محبت میں اچھی اچھی نیتوں سے کیک پر نیاز کرتا ہے, بریانی پر نیاز کرو, کھیر بھی تو بنا کورمے پر نیاز کرو, کھیر پر نیاز کرو یا کیک پر نیاز کرو, نیت دیکھی جائے گی. نیت کیا ہے؟ دکھاوے کے لیے کریں گے تب تو نماز بھی دکھاوے کی پڑھیں گے, تو یہ بھی اس کی بھی ممانعت ہے. تو دکھاوے کے لیے نہ کیا جائے, اللہ رسول کی رضا کے لیے خوشنودی کے لیے کرنے میں کوئی حرج نہیں. تالیاں وغیرہ نہ, جو بھی آج کل سنا کہ یہ کیک کا رواج بڑھتا جا رہا ہے اس میں خرافات کی جاتی ہیں, تالیاں نہ بجائیں, غیر محرم اجنبی مردوں کا ملنا جلنا نہ ہو, ایک ذرہ بھی اس کا زمین پر گر کے ضائع نہ ہو. کیک میں یہ بچنا مشکل ہے, یہ ضائع ہونے کا تو 17 آنے امکان ہے. 120%, یہ خطرے ڈالتے ہیں اس میں لوگ, گراتے ہوں گے اور چکنے کر دیتے ہوں گے اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہوں گے. تو اگر ایسا کیا جائے کہ جیسے کیک کاٹا اور وہاں یا اس کیک کے ٹکڑوں کے لیے وہ جو آتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں ڈسپوزل, چھوٹی چھوٹی ڈبیاں آتی ہیں ان ڈبی میں ڈسپوزیبل ڈبیاں آتی ہیں وہ ڈبی میں پیس رکھ کر اگر اہتمام سے احترام سے اگر دیا تو گرے گا نہیں. مگر یہ ہونا بہت مشکل ہے, جو ہوتا ہوگا اس کا نقشہ ذہن میں ہے میرے, دیکھا نہیں ہے مجھے اندازہ ہے. یہ بہت کچھ آج کل حالات ایسے, نیاز بھی کرتے ہیں تو گراتے ہوئے دیکھا, بہت گراتے بےچارے. یہ کوئی ایسے بھی ہوں گے اللہ کے نیک بندے جو ایک ایک ذرے کا احترام کرتے ہوں گے. آپ اس سے اندازہ لگائے کہ میرے مرشد, میرے پیر, پیروں کے پیر, پیر دستگیر غوث پاک کی نیاز سرکار اعلی حضرت کی خدمت میں پیش پی کے حضور فاتحہ پڑھ دیں اور غوث پاک کی نیاز دلا دیں. تو کچھ خدام بھی حاضر تھے, اعلی حضرت ایک اونچی جگہ تخت پر یعنی کوئی پھٹے پر جس کو ہم پٹا کہتے ہیں اس پر تشریف فرما دے, آپ نے شیرنی تھی وہ نیاز دی اس پر اور تقسیم کرنے کے لیے دے دی. وہ تقسیم کرنے لگا, اچانک میرے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ وہ اترے اپنے تخت سے اور اکڑوں بیٹھ گئے, نہ دو گھٹنے کھڑے کر کے بیٹھ گئے اور یوں زبان کی نوک سے کچھ اٹھانے لگے. اور پھر یہ آپ اپنی جگہ تشریف فرماؤ گے اور ارشاد فرمایا کہ وہ دراصل تقسیم کرنے کے دوران بے خیالی میں کوئی ذرہ اس غوث پاک کی نیاز کا ذرہ اس زمین پر تشریف لے آیا تھا, تو میں اس کو نوک کے زبان سے اٹھا رہا تھا. تو اس سے وہ لکھا ہے کہ حاضرین میں غوث پاک کی نیاز کی بڑی عظمتیں پیدا ہوئیں, اس طرح کا لکھا ہے. تو یہ جب غوث پاک کی نیاز کا اتنا احترام ہے تو غوث پاک کے بھی جو نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے ان کی نیاز کا کتنا احترام ہونا چاہیے ہر عاشق رسول سمجھ سکتا ہے. تو اس سے وہ اسلامی بھائی وہ عاشقان میلاد بھی غور فرمائے جو جلوس میلاد میں یوں پھینک رہے ہوتے نیازیں زمین پر, کچلی پڑی ہوتی ہم نے دیکھی اپنی آنکھوں سے, اتنی چیزیں کچلی بھی ہوتی ہیں کہ پاؤں تلے روندی, ایسا نہیں کر رہا, یہ مزہ آ جاتا ہے یہ پھینک ہم پھینک کرتے ہیں, ایسا نہیں کرو. آپ بانٹے ہیں بے شک بانٹے ہیں, جتنا بانٹتے ہیں اس سے 12 گنا زیادہ بانٹے اللہ آپ کو اور برکت دے, لیکن لوگوں کے ہاتھ میں دیں, یہ پھینک کے نہیں. وہ زمین پر آتا تو پھر وہ کام کا بعض اوقات رہتا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ بے ادبی ہوتی ہے, اس کی ضائع ہو جاتا ہے. تو اسی طرح کیک والے بھی اس پر ہی دھیان رکھیں, اگر کیک بانٹنا ہی ہے بھلے بانٹے, اسی کے اس پہ جشن ولادت اور یہ کچھ بھی لکھوائے نہیں, بالکل یعنی کہ سادہ ہو. اور اگر اس پر عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے, مرحبا یا مصطفیٰ لکھا ہوا ہے, پھر تو اس کو کاٹنا درست نہیں ہے, لفظ درست لکھا ہے یا ناجائز لکھا ہے, درست نہیں کہ مانا یہی ہے کہ ناجائز. اب پورا فتویٰ سامنے ہے نا, آپ مجھے پیش کر دیں تو کام آئے گا بھی انشاءاللہ. تو وارہ لیے کہ وہ ادب کے خلاف ہے, ادب کے خلاف تو لازمن ہے کہ وہ اس طرح اس کو کاٹیں گے اور لفظ مصطفیٰ اور مزہ دل بھی نہیں کرتا کہ یار اس کو کیسے چھری چلائیں اس پر, تو کچھ بھی نہ لکھے بھلے پھول بنائے اس پر, سب گنبد بھی نہیں بنایا, کوئی بھی مقدس چیز نہیں بنا اس کیک پر, اور یہ بناتے ہوں گے. تو یہ ان چیزوں کو دور کر دے خرابیوں کو, بھلے کریم اور جو بھی ڈال دی ہے وہ جس طرح بنتا ہے وہ بنائے کوئی, لیکن لکھے کچھ بھی نہیں, عید مبارک بھی نہیں کچھ بھی نہیں. یہ بنے بنائے بھی ملتے ہوں گے جشن ولادت عید میلاد النبی مرحبا یا مصطفیٰ, اور یہ بنے بنائے لوگ خرید کے ترکیب بناتے ہوں گے. اللہ کرے یہ بیکری والے بھی سن رہے ہوں اور یہ بھی نہ بنائے, لیکن ان کو یوں ہوگا کہ پھر بکیں گے نہیں ہمارے. اب بھلے نہیں بکے یار, اللہ روزی دینے والا ہے, سارا سال ویسے بھی کون سے بکتے ہیں, تو یہ ایک دن تو ہے سیزن, یا 12 دن بکتے ہوں گے ہو سکتا ہے, زیادہ زیادہ 13ویں تاریخ کو جو بچ جائیں گے وہ مطلب کیا کرو گے اس کو, اچھا وہ آگے پیچھے خرچ کر پھر کچھ اور بنا دو گے اس پر, تو یہ پھر وہی خرچو گے تو مزہ نہیں آئے گا نا, میرے کو مزہ نہیں آئے گا, آپ کو لگتا ہے مزہ آتا ہوگا, یار کیسے مزہ آتا ہے, آپ کے ابو کا نام اس میں لکھا ہو, کوئی چھری چلائے گزا غصہ ہے چھری چھین لو گے, تو میرے مصطفیٰ کا نام لکھتے اور یار یوں کرتے ہو, تمہارا عشق رسول کہاں سو گیا ہے, ہوشیار خبردار ایسی حرکتیں مت کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدینہ حدیجہ, یا جب بھی رسالے آئے نا میرے کو حدیجہ معلوم نہیں, ہر بار مجھے پوچھنا پڑتا ہے یار کوفت ہوتی ہے, پہلے حدیجہ آئے گا پھر اعلان کروں گا انشاءاللہ. نہیں یار اب میرا سوالات نہیں, ابھی دیر ہے نا, میرے ساڑھے دس بجے سوالات ہیں تقریباً, سوا دس بجے تو وہ ہاں چراغاں دکھائیں گے جشن ولادت کا انشاءاللہ, دیکھیں گے انشاءاللہ عظمت مصطفیٰ کی نیت سے دیکھیں گے انشاءاللہ, اپنے دلوں میں خوشی داخل کریں گے کہ میرے آقا کی ولادت کو تو کتنے 1400 سال سے زیادہ ہو گیا نا, پھر بھی آج خوب دھوم دھام ہے, اور ہم جیسوں کی اگر ولادت کوئی تاریخ پتا بھی ہے تو اگر دو چار رشتے دار منا بھی لیتے ہیں تو پھر بھول جائیں گے, خلاص بڑھاپے میں کون منائے گا ہماری, تو یہ ہمارے لیے عبرت ہیں, اللہ تعالیٰ کے محبوب کو اللہ نے کتنی بڑی شان بخشی ہے, تو یہ ہمارے دلوں میں محبت ڈالی ہے اس کا کرم ہے, کسی نے ہم کو فورس نہیں کیا, نہ کوئی شریعت نے ہم کو حکم دیا کہ یہ کرنا پڑے گا واجب ہے, نہیں کرو گے گناہگار ہو گے, سب کچھ بھی نہیں ہے, ہم شوق سے کرتے ہیں جذبے سے کرتے ہیں, اور انشاءاللہ منانا جشن میلاد نبی ہر کس نہ چھوڑیں گے, منانا جشن میلاد نبی ہر کس نہ چھوڑیں گے, نہیں چھوڑیں گے نبی ہر کس نہ چھوڑیں گے, منانا یا رسول اللہ سرکار کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, آقا کی آمد مرحبا, سرکار کی آمد مرحبا, رسول کی آمد مرحبا, عرش کی آمد مرحبا, سجا لیجئے, چراغہ کر لیجئے, جھنڈے لگا لیجئے, اور جشن ولادتی خوشیاں منانے میں اس طرح بھی شامل ہو جائیے, سجاوٹ اور کرنا روشنی ہر گزنا چھوڑیں گے. یا مرشد جی ابھی تقریباً 10:13 ہو گئے ہیں, ہم ابھی چلائیں یا سوال چلائیں؟ ٹائم ہو گیا. اچھا ہاں, چراغا 10:15 دکھانا تھا, دکھا دیجیے. رسالے کا جی حاجی مین, احمد مجتبی مرحبا مرحبا, احمد مجتبی مرحبا مرحبا, یا شفیع الورا مرحبا مرحبا, یا شفیع الورا مرحبا مرحبا, خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا, خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا, میرے آقا کی آمد کا جشن ہے, میرے آقا کی آمد کا جشن ہے, سارے مل کر لگاؤ صدا مرحبا. احمد مجتبی مرحبا مرحبا, احمد مجتبی مرحبا مرحبا, احمد مجتبی مرحبا مرحبا, یا شفیع الورا مرحبا مرحبا, یا شفیع الورا مرحبا مرحبا, خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا, خاتم الانبیاء مرحبا مرحبا, میرے آقا کی آمد کا جشن. بابا مدنی مننے اور منیا عام طور پہ دوسرے گھروں سے اپنا مقابلہ کرتے ہیں کہ ہماری لائٹنگ ان سے زیادہ اچھی ہے, تو یہ سوچ کیسی؟ سر مسابقت جو ہے اس میں تو حرج نہیں ہے، اس میں جبکہ فخر و تفاخر نہ ہو اور دوسروں کے دل آزاری نہ ہو، یہ الفاظ خراب ہیں کہ اس سے تو ہمارے گھر کی لائٹنگ اچھی ہے، اس سے اس کا دل دکھے گا. انشاءاللہ آئندہ سال میں تم لوگوں سے زیادہ روشنی کروں گا، یہ حرج نہیں ہے. یہ اس کو بھی ابھارنے والی بات ہے کہ نہیں نہیں میں زیادہ کروں گا، یہ کوئی حرج نہیں ہے. یہ کسی کی لائٹنگ کو کم کہیں گے نا تو برا لگے گا. اب ہو سکتا ہے کہ جس نے ایک بلب عشق رسول میں ڈوب کر اپنی حیثیت سے لگایا، ایک طرف یہ ہو، اور کسی نے ہزار بلب لگا دیے لیکن ایک بلب والا اللہ کی رضا پانے میں کامیاب ہو جائے اور ہزار والا اپنی خطاؤں کی وجہ سے ڈوب جائے، تو اللہ کی رحمت پر نظر رکھے حسب حیثیت جو بھی. یہ جس طرح زبردستی چندے اور ہوتے ہوں گے، یہ میرا اندازہ ہے، جو پہلے دیکھے نیازوں کے اور چندے جس طرح لوگ کرتے تھے اب بھی ویسے ہی کرتے ہوں گے، دھمکیاں بھی دیتے ہوں گے اور تڑیاں بھی دیتے ہوں گے اور کرنے والے، تو وہ تو توبہ کریں. اور اس طرح جتنا بھی مال لیا نا چراغا میں بھلے صرف کر دیا آپ نے، وہ مال آپ کے ذمے ہے تو قرضہ ایک طرح سے، وہ تو دینا ہی دینا پڑے گا. اگر دینے جس سے اس طرح زبردستی لیا آپ نے، وہ اگر فوت ہو گئے تو یہ اولاد کو وارثوں کو دینا ہوگا، نہ یہ رہے نہ وارث رہے، یا پتہ نہیں کس کس کا لیا ہے. تو اب اتنا جس کا پتہ ہی نہیں کس کا لیا ہے، یا وہ غائب ہو گیا بندہ، نہ اولاد ملتی ہے نہ وارث ملتا، کوئی نہیں ملتا، تو اب اتنی رقم وہ خیرات کرنی ہوگی، کسی شرعی فقیر کو دینا ہوگا. خالی توبہ بھی کافی نہیں. تو یہ چینا جپتی کی شریعت جو ہے وہ بے خونی کر رہی، بے خونی اس کی جڑیں اکھاڑ رہی. اسلام میں چینا جپٹی کہاں ہے؟ لوٹ مار کہاں ہے؟ دھوس دھمکیاں دینا کہاں ہے جو یہ آج کل دیتے ہیں ایک دوسرے کو مسلمان؟ یہ اسلامی انداز نہیں ہے، مسلمانی انداز بھی نہیں ہے. اسلام تو ہمیں نرمی کی تعلیم دیتا ہے، احترام مسلم کی تعلیم دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام سید شاہد حسن ہے، اخبار میڈیا گروپ کا ایگزیکٹو ایڈیٹر ہوں. تحقیق کرنا میری فطرت میں شامل ہے. میں دعوت اسلامی کو بہت اچھی منظم جماعت سمجھتا ہوں. اس نے پاکستان میں نوجوانوں کو بڑی تعداد میں متاثر کیا ہے اور فلاحی کاموں میں کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. دعوت اسلامی کی بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ خیبر سے کراچی تک ہر چھوٹے بڑے شہر میں موجود ہے. نہ صرف یہ بلکہ دعوت اسلامی کا ایک عالمی کردار جو ہے اس کو بھی کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا. بہت عرصے سے میں بہت سارے معاملات پر بیک وقت سوچتا رہتا ہوں. جب میں دعوت اسلامی کے حوالے سے سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں عموماً ایک سوال آتا ہے کہ میں رات کو 2:30 بجے جب گھر آ کے فارغ ہوتا ہوں تو عموماً میں چینل لگا لیتا ہوں دعوت اسلامی کا، تو اس پہ نظام شریعت کے حوالے سے بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں، بہت اچھی، مطلب جو ہے جی انسان کی زندگی میں ڈسپلن پیدا کرنے کی بات کر رہے ہوتے ہیں. میرے پاس دعوت اسلامی کا بہت بڑی تعداد میں لٹریچر موجود ہے. میں کیونکہ اخبار سے وابستہ ہوں تو ویسے بھی مطلب میری براہ راست رہتی ہیں. میں ڈی ایس پی راؤ محمد اقبال، میں مدنی چینل کے حوالے سے جو اپنا امیر اہل سنت کی جو کاوشیں ہیں ان سے میں بہت ہی متاثر ہوں، اور مدنی چینل جو ہے وہ جس طریقے سے لانچ کیا گیا ہے اس سے یہ ہے کہ کافی مسلمان گھرانے جو ہیں، بالخصوص ہماری جو عورتیں ہیں، وہ اس سے بہت مستفیض ہو رہی ہیں، کیونکہ شریعت سے متعلق جو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں مدنی چینل پہ بتائی جاتی ہیں تو اس سے یہ ہے کہ ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے میں جو ہے وہ کافی مدد ملتی ہے. کوشچن میرا یہ ہے کہ میرا علاقہ ہے ابراہیم حیدری، اس میں جو لانچیں ہیں یہاں پر اور اکثر جو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا روزگار ہے ماہی گیری، وہ اکثر مطلب یہ ہے کہ کشتیوں میں شکار کے لیے جاتے ہیں اور تقریباً ہفتہ بھر جو ہے وہاں پر ہی رہتے ہیں. تو ان کے حوالے سے حضرت مجھے یہ بتائیے گا کہ ان پہ جو نمازیں ہیں وہ تمام ان کو نماز پڑھنا ضروری ہیں یا وہ بھی قصر نماز ادا کریں؟ اگر ان کا شرعی سفر ہے یعنی اتنی دور ان کا جانے کا ارادہ ہے کہ یہ تقریباً 92 کلومیٹر اپنی آبادی سے نکل کر دور پانی کا الگ ہوتا ہے ہوائی جہاز کا بھی الگ ہوتا ہے نہیں ہوائی جہاز کا بھی غالباً الگ ہے ہوائی میرا جو مجھے تھوڑا بہت یاد آ رہا ہے خدا بہتر جانے اچھا تو یہ جواب کیسے تھے اگر وہ شرعی سفر ہے تو اس میں نماز آبادی سے باہر نکلتے ہی قصر ہو جاتی ہے جو ہے نا چار رکعتی فرض ہیں ظہر عصر عشاء یہ چار رکعتی فرض دو دو پڑھیں گے باقی سنتیں وتر مغرب وغیرہ ان میں کوئی قصر نہیں واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ڈی ایس پی صاحب کے پیشانی پر سجدے کا داغ تھا اپنی اپنی کوالٹی ہے انہوں نے نماز کا پوچھا نماز سے محبت انہیں لوگ پولیس والوں کو گالیاں دیتے نا تو میں یہ بتا رہا ہوں سب نہیں ہوتے برے یار ڈی ایس پی ہے بہت بڑا افسر ہے اور اس کے ماتھے پر بالکل کالا نشان بنا ہوا تھا سجدے کا اس نے سوال بھی پوچھا تو سوال کیا بھی تو نماز کا الحمدللہ سارے پولیس والے نمازی بن جائیں گے نا تو یہ جرائم خود بخود انشاءاللہ دم توڑ جائیں گے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں 10:30 سوالات کا بھی کر لیتا ہوں. چلو پاپا رسالہ بھی آپ کچھ دکھا رہے تھے. یہ مینڈک سوار بچھو نام بھی بڑا عجیب ہے کہانیوں کی بھی کہانی بچھو کی مینڈک پر سواری. اب دیکھو کس شان سے چلی ہے اور کیا آگے گل کھلے ہیں یہ تو پڑھیں گے تو پتا چلے گا نا آپ کو. پھر اس میں مصیبت کی فضیلت اور 32 روحانی علاج بھی موجود ہیں. ہدیہ یہ بڑی سائز صرف 10 روپیہ یعنی 2 × 12 اور یہ 5 × 12 یعنی 7 روپیہ ہدیہ. المدینہ کے عروب بھی ساتھ تو چل مدینہ کے عروب بھی ساتھ بسم اللہ کے عروب بھی ساتھ. یہ رسالہ پڑھنے والا ہے بہت دلچسپ انشاءاللہ اس کو پائیں گے معلوماتی پائیں گے انشاءاللہ. پھر وہ مصیبت زدہ کون نہیں ہم میں کم و بیش ہم میں سبھی مصیبت زدہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے مصیبتوں کے روحانی علاج بھی ہیں. اور کیا چاہیے آپ کو 7 روپے میں اور 10 روپے میں. اس کو تو خریدیں اور اس کا تقسیم رسائل بھی فرمائیں بانٹے بھی دوستوں میں رشتہ داروں میں حسب حیثیت کچھ نہ کچھ خریدیں. 112 خریدیں 1200 خریدیں 12000 خریدیں چلو 12 ہی خرید لیں. 12ویں شریف کی نسبت سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جشن ولادت کی جہاں نیاز کرتے اتنا خرچ کرتے ہیں تو کچھ اس میں سے بچا کر یہ لے لیں. دیکھیے یہ وہ جو اپنے جیب سے کرے چندہ کر کے جو نیاز کرتا نا وہ یہ خرید کر نہیں بانٹ سکتا کیونکہ وہ اتنے چندہ لیا ہی چراغاں کے لیے تو چراغاں ہی کرنا پڑے گا اسے کھانا بھی نہیں کھلا سکتا. اگر کھانا کھلانے کے لیے لیا ہے کہ ہم جلوس میں وہ فروٹ بانٹیں گے جیسے بانٹتے ہیں اس لیے اگر چندہ لیا ہے تو نہ اس سے چراغاں کر سکتا ہے نہ اس سے وہ کھانا تھال میں جو کھلاتے ہیں وہ کھلا سکتا ہے. البتہ تھیلیوں میں پیک کر کے کھانا بانٹتے ہیں, ہے نا, بانٹتے نا, تھیلیوں میں پیک کر کے جلوسوں میں کھانا بانٹتے ہیں, تو وہ اس میں چل جائے گا. لنگر لٹانا, بانٹنا, چراغا نہیں کر سکتے اس میں. اس کے پیجز بتا دوں میں آپ کو, صفحات صرف 3 کم 63 یعنی 60 60 اور 7 روپیہ دیا, 10 روپیہ دیا, اس بھاؤ میں یہ مفت ہے. ہاں بڑے کے تو اونلی 28. جزاک اللہ. 28 صفحے. اور بولو صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک نظر بابا اگر اس کی فہرست ہی دیکھ لیں جو روحانی علاج ہیں تو شاید ان کا دل مچل جائے گا کہ یہ کیسے کیسے اس میں روحانی علاج جو دیے ہیں, کہ برف باری اگر مسلسل ہو رہی ہے تو اس کو روکنے کے اوراد, حاجتیں پورے ہونے کے اعمال, پھر دشمن سے حفاظت کے, اسی طرح شادی کی رکاوٹ کے بھی اس میں 3 روحانی علاج. المدینہ اب تو یہ لے لیں گے انشاءاللہ. یہ تو 32 میں سے آپ نے چند یہ ابھی پھٹافٹ بتا دیے. یہ ہے نا بابا, دکان مکان خاندان اور سامان کی حفاظت کے 5 اعمال. واہ. اچھا, سر درد سے منٹوں میں نجات. چلے بھائی لے لیں جلدی جلدی. میڈیکل اسٹور والے سن رہے ہو کہیں کچھ, یہ بھی لے لیں. بھلے یہ بھی لے لیں. مجھے باب المدینہ کے بعض علاقے یاد آ رہے تھے جہاں پانی جو بورنگ سے آتا ہے تو وہ کنویں خشک ہو جاتے ہیں, بورنگ میں پانی نہیں آتا ہے, تو اس میں تو ان اس کا بھی علاج لکھا ہے کہ اگر کنویں یا کنویں کی پانی کی کمی کا معاملہ ہو تو اس کا بھی روحانی علاج لکھا ہے اس میں. یہ بابا جی ہوگا تو کام ہو گیا یار, ان کے بھی کام کا ہے رسالہ. کتنی کوشش کر کے محنت کر کے آپ کے لیے تیار کرنے والوں نے کیا ہوگا, اور رات کا روز جیب میں ہاتھ ہی نہیں ڈال رہے. میں لیں گے کہ نہیں, تو ٹھیک مہربانی آپ کی. ہاں لیں گے تو پڑھیں گے, ظاہر پڑھنا تو ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس کا انگلش ترجمہ بھی ہو چکا ہے. واہ, ہاتھوں ہاتھ, سبحان اللہ. چلو بھائی, انگلش یورپین ممالک والوں کو بھی کام ہو گیا, ان کو تو ویب سائٹ پہ مل جائے گا. دعوت اسلامی ان شاء اللہ آخری مراحل میں آ جائے گا. اچھا, ہو چکا ہے, بس اپلوڈ ہو جائے گا تھوڑی انشاءاللہ. سوالات کروں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, کسی کو پوچھنا نہیں ہے, نیٹ وغیرہ, موبائل, پی سی, ٹیبلٹ, کسی ذریعے سے معلوم نہیں کرنا, اپنی ہے نا ذہنی آزمائش ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے کس امتی کی نماز جنازہ ادا فرمائی؟ یا غصبہ سناٹا ہو گیا, بالکل سناٹا, آسان لاؤ نہ ہوگا یار. یہ لبیک شابی پیچھے بیٹھے ہوئے کہ یہ سب کی بولتی بند ہوگی. بتاؤ گے؟ آہستہ آہستہ بول رہے ہیں, شیور لگتا ہے کوئی بھی نہیں ہے. واپس لے لوں یہ سوال. ایک اسلام بھائی ہاتھ اٹھا رہے ہیں, کچھ تذبذب کا شکار ہے. ہاں نہیں, یہ اسکرین پر آنے کی پھر بھاری مدنی فیس نہ دینی پڑے گی. بلوچستان والے بھی ایک ہمت کر رہے ہیں, آگے تو آ رہے ہیں. جن کا مطالعہ ہوگا اور حافظہ مضبوط ہوگا وہ انشاءاللہ بتا دیں گے, باقی پڑھا تو ہوتا ہے ایک تعداد میں بھول جاتے ہیں. آپ میں سے کوئی نام بتا رہا ہوں؟ دو الگ الگ نام ہیں بابا. تو پھر یہ کیسے ہوگا تیار؟ اور طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ جواب آپ کو بھی پتا ہونے چاہیے, ہماری کوتاہی ہے یہ کہ ان کو پتا ہونا چاہیے. تین ہیں اور تینوں الگ الگ نام لے رہے ہیں. میں ہی جواب دے دوں یار, مجھے ملے گا 1200 کا. چار الگ الگ نام ہیں. واسطے دے آنے جرا کی لبے کی آواز میں کی تھوڑی اونچی تھی آواز. چلو بھائی جلدی پیچھے مائک دے دو یار, مائک دو نا, ایک مائک یہاں ہونا چاہیے, فٹافٹ دے دو. پانچ نام ہیں باپا یہاں الگ الگ, وہ سب کے الگ الگ ہیں. یہ پانچوں کو ایسا کرو کہ بارہ بارہ دن کے لیے بڑی رات تک ان کو روک لو یہاں, کہ ان میں سے جواب تو شاید ہوگا بھی تو ایک ہی کا درست ہوگا, یا یہ سبھی اندھیرے میں ہو سکتا ہے تیر برسا رہے ہوں. ان کو جواب سینڈ کر دیا جائے کہ شاید مدنی چینل پر میرا بھی جلوہ میرے خاندان والے دیکھ لیں, پہلے غلط ہی جواب صحیح, نام تو ہوگا بدنام ہی صحیح. پیارے باپا, سب سے پہلے پیارے آقائے صلوات و سلام نے عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھایا. بھائی ان کو بارہ ماہ کے لیے مدنی چینل مدنی تربیت کا والے قبول فرما لیں. حاجی امین کو اگر جواب سینڈ ہو جائے. کر دیا, کرتے ہیں انشاءاللہ. ابا کوئی اور سوال پوچھ لیں, پیچھے بھی وہ سناٹا ہو گیا تو جواب غلط ہوئے. جواب پر ہم چلتے ہیں لیکن کوئی ایک اور سوال کا مائک کا ادھر آئی نہیں. کوئی اور سوال فرما لے بابا, تب تک اس کا جواب کی تیاری ہو جائے گی. حضرت سیدتنا بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار فائز الانوار کہاں واقع ہے؟ آواز نکلی ہوئی جو سے بلوچستان والے جواب دینا تو مدینہ مدینہ. ابا جس کو آج ہے ان کی باری نہ, ابا جو جواب نہیں دے پاتا اس کو اگر وہ مدنی سزا ہاتھوں ہاتھ کی ترکیب ہو تو بھلے وہ آ کے جواب دے کے چلا جائے, ہاتھوں ہاتھ کی ترکیب ہونی چاہیے. ہاتھ چنتا یار بچی بےچارا مجبور بھی ہوتا نا. ہاں ہاتھوں ہاتھ مدنی سزا قبول کرنے کی ہمت ہو تو ہی مائک پر آؤ. یعنی پھر تین دن تک ہم جانے نہیں دیں گے یہاں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد عمیر اتاری دام بندر بلوچستان سے. ماشاء اللہ. بابا ابوا کے مقام پر جواب درست ہے. ماشاء اللہ. پہلے سوال کا جواب عطا فرمائیں. چلو اس میں تو یہ نکل گئے, اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ کل کے لیے یہ سوال رکھ دیتے ہیں ناظرین کے لیے. یہ سیرت کی جو کتب ہوتی ہے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کی کتب اور امہات المومنین اپنی جو کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, نام کیا اس کا؟ فیضان امہات المومنین میں یہ جواب مل سکتا ہے. سب سے پہلے کس کی نماز پڑھائی, تو یہ ناظرین اس کا جواب کل کے لیے اب تیاری کریں. ہم یہ فیل ہو گئے ہمارے ادھر والے, اور آج والا جواب ابھی آج کا جو جواب تھا مچھلی کا سوال, مچھلی کا خون پاک ہے یا ناپاک, تو اس کا جواب ناظرین کے ذمہ ہے. جی بارہ نام آ چکے ہیں, ہم قرآن اندازی کر رہے ہیں اس کی اس سوالات کے بعد. اس جواب شاید صحیح کیا ہی اچھا ہوتا باپا ان دنوں میں کوئی اے میرے باپا جی جی کوئی میلادی کسوٹی بھی ہوتی تو کیا بات ہے مدینہ. سبحان اللہ. 11 بجے کے بعد کر لیا کرے. نہیں یار یہ جو ہماری شخصیت نے جواب دیا نا سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ. داخل نمبر چاہیے یہ سوال تو بنتا ہے تو وہ جواب ہے سوال پڑھنے کا ہاں مگر سوال تو بنتا ہے چلو بھائی جواب تو یہ جواب پھر امت المومنین میں نہیں ملے گا یہ سیرت کی کتب میں ملے گا جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کے حالات ہوں گے نا جس کتاب میں اس میں ملے گا کسی کتاب کا نام دینا چاہیے وہ ہماری جو ہے نا صحابہ کی اس میں مکہ میں عشق اس میں نہیں ملے گا اللہ والوں کی باتوں میں ہو سکتا ہو میں تو پھر یہ سوال کرنا نہیں چاہیے یہ سوال واپس لے لیتا ہوں اور اس کا جواب دے دیتا ہوں میں سیدنا اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نماز جنازہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے پڑھائی یہ چھ جو نام ہمیں ملے ان میں سے کسی نے بھی یہ نام نہیں لیا ہاں تو ان سب کو باندھ دو نا مدنی تربیت گاہ سے ایسی جرت ہوئی کیسے ان کو آگے بڑھنے کی اچھا اب یہ کہ چلو آسان کچھ سوال کر لیتا ہوں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ زاد اللہ شرفہ و تعظیمہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلے کہاں قیام فرمایا کس کے گھر قیام فرمایا میزبان مصطفیٰ بننے کی سعادت کس نے حاصل کی جس کو میزبان رسول کے خطاب سے یاد بھی کیا جاتا ہے آسان ہے مطالعہ جن کا ہوتا ہے ان کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیارے بابا جان وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرم حسین عطاری استاد محمد بلوچستان سے حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب درست ہے اب یہ بھی معلوم کر لیں ان کا مزار شریف کا ہے آپ نے معلوم کر لیا چلو ہاں بھائی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار فائز الانوار کہاں پر ہے اگر جنت البقیع میں تو کس کونے میں مکہ مکرمہ جنت المحلہ میں اگر ہے تو کہاں پر ہے اور ان دونوں مکہ معطر نہیں ہے تو مکہ مدینے میں تو کہاں پر ہے دونوں مقدس شہروں میں نہیں ہے تو پھر دنیا کا کون سا وہ خوش نصیب زمین کا حصہ ہے جس سے اس صحابی رسول نے اپنے آرام کے لیے قبول فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ طاہر حسین عطاری گندہ خواہ بلوچستان سے ترکی میں مزار شریف ہے شہر کا نام بتائیے مدنی چینل پر چلتا رہتا ہے شہر کا نہیں معلوم استنبول میں ہے جی قسطنطنیہ اب اس کا نام استنبول نہیں ترکی استنبول انہوں نے استنبول کا شہر کا نام بتا دیا ماشاءاللہ اور اس ترکی بھی جواب تو درست تھا مشکل سوال تھا جواب درست ہے ہمارے ان اسلام بھائی کو کتاب پیش کی جا رہی ہے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا یہ بتا سکتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کس امتی نے سب سے پہلے نماز پڑھی سناٹا ہو گیا آسان نہیں ہے مشکل ہے تو چلو یہ ہم کل کے لیے رکھ لیتے ناظرین کے لیے ایک اسلام بھائی جواب دینے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. اللہ بتا رہے ہیں. کون بتا رہا ہے بھائی؟ ایک اسلام بھائی بتا رہے ہیں. اب یہ جواب درست نہ ہوا تو بارہ ماہ. اتنا جتنا مشکل سوال ہے تو مدنی فیس بھی بڑی دو مہر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے سر تاری عرض کر رہا ہوں پیارے بابا جان, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی لا اب یہ الگ الگ نام آ رہے ہیں اور آپ کے پاس نام ہے نہیں. یہ جی وہ مجھے تو ایس ایم ایس کے ذریعے ایک جواب آیا ہے. وہ تو جو سوال مچھلی کا دو نا, وہ تو آگے بارہ جوابات بارہ آ گئے. بارہ وہ قرآن اندازی ہو رہی ہے, ان میں سے ایک کا نام بھی اعلان ہو جائے گا. ان کا تو پرنٹ ان کے نام پہنچا دیا ہے امین تک جنہوں نے جواب دیے. جی کیا ہوا اجی امین؟ یہاں الگ الگ نام لے رہے ہیں اس ٹائم بھائی اور آپ کے پاس نام نہیں ہے. میرے پاس دے دیا آپ کو, سینڈ کر دیا. عبد الحبیب بھائی کا میسج آیا ہے ہانگ کانگ سے, انہوں نے بھی نام بھیجا ہے. اب وہ کیا نام بھیجا ہے کیا پتا چلا, اور تو کوئی نام نہیں آیا. چلو جی جی آ گیا نام. اسی نام سے کوئی جواب ہے اسی کو اسکرین پہ دکھائیں. یاد رہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب رحمان اتاری, جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ, عالم مرکز, حضرت خدیجۃ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جواب درست ہے. سیدتنا خدیجۃ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب امتی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے نماز پڑھی, سرکار کی امتی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. تین ہو گئے, ناظرین کا کل کا بھی نہیں ہوا, وہ یہی ہو گیا نا. اور میرے پاس ایس ایم ایس کے ذریعے کچھ سوالات ہیں, کر لو کر لیجیے. اب یہ سوال یہ کسی نے ایس ایم ایس کے ذریعے کیا ہے کہ قبر میں کن گناہوں کی سزا دی جائے گی, کیا دی جائے گی, کب تک دی جائے گی, اور اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جائے. اس کے لیے شرح و صدور لکھی گئی ہے اس طرح کے مضمون پر, اور بھی کئی کتب میں یہ مضامین مل جائیں گے. اب وہ سارے مضامین تو مجھے نہ یاد ہیں نہ میں بیان کر سکتا ہوں, بہت پورا ٹاپک دے رہے ہیں نا. کئی ٹاپکس دے رہے ہیں. قبر والوں کی 25 حکایات, اس میں بھی کچھ نہ کچھ تذکرہ ہے, اور وہ 4 سنسنی خیز خواب, ان میں بھی کچھ تذکرہ ہے عذابات کا, مختلف گناہوں پر مختلف عذابات. اس میں یہ برزخ کا معاملہ ہے لیکن کبھی کبھی عبرت کے لیے دکھائے گئے, اور بعض کے احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے. جیسے کہ ایک قبر پر دو قبروں سے گزرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, دونوں کا عذاب ہو رہا تھا. اب وہ ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا, ایک چغلی کرتا تھا یا غیبت کرتا تھا, تو اس وجہ سے عذاب ہو رہا تھا. پھر سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک تر شاخ دی کہ دو ٹکڑے کیے, اور دونوں پر ایک ایک جو ٹکڑا تھا وہ گاڑ دیا, اور کچھ اس طرح ارشاد ہوا کہ جب تک تر رہیں گے تسبیح کریں گے, اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کریں گے, اس کو ہم عام لفظوں میں ذکر کریں گے, اور ذکر کریں گی اور اس سے ان کا میت کا دل بہلے گا، دل بہلے گا یا عذاب میں تخفیف جو ہے لعلہ یخفف ما لم یبسا، یعنی جب تک خشک نہ ہوں گے اس وقت تک ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے گی، عذاب میں کمی ہوگی جب تک یہ سوکھیں گے نہیں، ڈرائی نہیں ہوں گے، یہ شک ہے. تو اسی سے علماء نے یہ جو ہم خبروں پر پھول ڈالتے ہیں اس کا جواز نکالا کہ یہ پھول ڈالنا بھی جائز ہے، جب شاخ گاڑنا جائز ہے تو پھول جاڑنا ڈالنے میں کیا حرج ہے. اس کی پوری بحث مطلب علماء نے کی ہے اور اس کے کچھ احکام جو ہیں یہ 25 حکایات میں نہیں غیبت کی تباہ کاریاں میں، یہ قبر پر پھول ڈالنے کے جائز ہے اس کے دلائل تھوڑے بہت جمع کیے. غیبت کی تباہ کاریاں جو مکتبۃ المدینہ کا کتاب ہے اور فیضان سنت جلد اول جلد دوم سیکنڈ جلد کی وہ ایک حصہ ہے چپٹر ایک غیبت کی تباہ کاریاں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا اسلامی بہنیں سر میں درد ہونے کی صورت میں دوپٹے سے باندھ سکتی ہیں؟ کیونکہ کہا جاتا ہے کہ یہ ناشکری کی علامت ہے. دوپٹہ باندھنے میں ناشکری، وہ مجھے وہ یاد پڑتا شاید آپ کو، وہ جو رابعہ بصری رحمت اللہ تعالی والی روایت، وہ تو چوٹ کرنے والی. رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ یہ اس وقت کس خیال میں ہوں گی، کچھ کیفیت ہوگی جذب کی، کیا ہوگا خدا بہتر جانے. ان کی تو اس سے بھی زیادہ ہیوی حکایت ہے، بیان کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. تو کیفیت ہوتی ہے اہل اللہ کی. تو ایک نوجوان کو دیکھا کہ نے سر پہ کپڑے کی پٹی باندھ رکھی دی، تو فرمایا کہ کیوں باندھی ہے؟ میں سر میں درد ہو رہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ سر میں تھوڑا سا درد اللہ نے دیا تو تو نے شکایت کی پٹی باندھ لی، اور اتنی تجھے نعمت دی اللہ نے نعمت ہے، کبھی کوئی شکرانے کی پٹی باندھی گا نہیں، صحیح چوٹ کی ہے اپنی جگہ پر درست ہے. اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے ہمدردی حاصل کرنے کے لیے باندھی ہے تو یہ شکایت کی پٹی ہے، ورنہ درد دور کرنے کے علاج کے لیے باندھی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی باندھنا ثابت ہے. تو یہ کہ وہی نیتوں پر ہے کہ اگر نعوذ باللہ، اس لیے جیسے کہ ایک نے میں نے دیکھا کہ ہاتھ پہ پٹا باندھا تھا، کیا ہو گیا بولا وہ ہمارا دکان پہ جھگڑا ہو گیا تھا تو ہم نے وہ کوئی ایسے ہی جھوٹ موٹ پٹا باندھا ہے، تھانے میں گئے تھے اور یوں یوں مطلب ہم کو دیکھو انہوں نے مارا ہے، مارا ہو رہا نہیں ہے، میں توبہ کر رہی ہے. میں نے اس کو توبہ کرو، یہ کیا کر رہے، جھوٹ ہے، دھوکہ حرام ہے. خیر میں سمجھا اس نے فوراً بےچارے نے پٹی کھول دی. تو اب یہ کہ ہم لوگ کوئی اصلاح کا کام نہیں کی دعوت کا، پٹی باندھنا زخم پر جائز ہے اور کسی کو پھنسانے کے لیے باندھنا اور جھوٹا کیس کرنا اس پر یہ حرام ہے. تو ان نمل اعمال بالنیات. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہمارے پاس تحریری سوالات تو ہیں، کچھ ریکارڈڈ سوالات بھی چلائیے. میرا نام جی سلطان محمود ہے، بائی پروفیشن میں ریسکیو 112 میں ایز ایمرجنسی آفیسر کام کر رہا ہوں. سوال اس میں صرف میرا یہ ہے کہ ہماری زندگی میں جو ہمیں دنیا میں نقصانات یا فوائد ہیں، کیا ان کا ہمارے اعمال سے کوئی تعلق ہے؟ اگر مجھے کوئی نقصان ہوتا ہے تو کیا یہ کسی عمل کا رد عمل ہے؟ کوئی میں نے کوئی برا کام کیا ہے تو مجھے کوئی نقصان ہوا ہے، یا اگر مجھے کوئی فائدہ ملتا ہے تو کیا میں نے کوئی اچھا کام کیا تھا تو مجھے فائدہ ملا دنیا میں؟ اس میں مختلف صورتیں ہوتی ہیں. بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ کوئی گناہ کی سزا دنیا میں دیتے ہیں تو وہ مصیبت آتی ہے اس پر، اور بعض اوقات مصیبت اس لیے آتی کہ درجے بلند کیے جائیں. جیسے کربلا میں جو کچھ مصیبتیں ٹوٹی تو یقیناً وہ گناہ کی سزا ہی نہیں تھی، امام علی مقام کی تو اپنی عظمت و شان ہے، ان کے درجے بڑھانے کے لیے یہ ان کا امتحان تھا. سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری تو مشہور ہے، صبر ایوب تو ضرب المثل بنا ہے، صبر ایوب ہے نا، یعنی بہت بڑی وہ داستان ہے. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے، معصوم تھے، ان کو اتنی آزمائش آئی تو پتا چلا کہ یہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ان کا امتحان تھا. اسی طرح فائدہ، فائدہ بھی چور کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے, ڈاکو کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے, مال مل جاتا ہے, حالانکہ اس نے گناہ کے ذریعے اس کو حاصل کیا. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں, ملاوٹ والا مال بیچتے ہیں, حرام کماتے ہیں, سود کا کام کرتے ہیں, تو وہ بھی بعضوں کا دنیا بھی فوائد تو ان کو بھی حاصل ہو رہے ہیں. عمارتیں بنتی ہیں, بنگلے بنتے ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے, کوٹیاں بناتے ہیں, عیش کرتے ہیں خوب. تو یہ گناہ کے باوجود یہ عیش کر رہے ہیں, تو فوائد صرف نیکیوں سے نہیں ملتے, اور بعض اوقات نیکیوں کی وجہ سے بھی فوائد دنیا میں حاصل ہو جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ دینا یہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, یہ دنیا کا فائدہ, اور چھپا کر راہ خدا میں خیرات کرنا, صدقہ دینا, یہ اللہ تعالی کے غضب کو بجھاتا ہے. صدقہ دینے سے راہ خدا میں عمر بڑھتی ہے, یہ بھی حدیثوں کے مضامین میں سے, یہ بھی ایک فائدہ ہی ہے نا. صلہ رحمی بابا, صلہ رحمی اس میں بھی فوائد ہیں, اس سے بھی غالباً عمر بڑھتی ہے, رزق میں برکت, رزق میں برکت ہوتی ہے, عمر میں برکت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بری موت دفاع فرماتا ہے. تو دنیا میں بھی فائدے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات یہ کہ نیکیاں کرنے کے باوجود دنیا میں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں. جیسے ابھی کربلا کا واقعہ اشارہ کیا آپ کو کہ وہ نیکیاں کرتے تھے لیکن ان کی آزمائش ہوئی. ہر حال میں بندے کو چاہیے کہ وہ نظر اللہ پر رکھے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلی اللہ علیہ, صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام بیٹا باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے بابا جان آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ ایک بڑے کمرے میں اگر پارٹیشن کپڑے کے پردے سے ہو تو وہ پردہ نماز کے لیے سترا بن سکتا ہے؟ جواب عنایت فرما دیجیے. میرے لیے اور میرے والدین اور میرے گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے. یغفر اللہ لنا ولکم ولہ. ماشاءاللہ مدنی منہ نے بہت اچھا سوال کیا کہ نماز پڑھ رہے ہیں, آگے پردہ تنا ہوا, اس پردے کے ادھر سے گزر سکتے ہیں نہیں, یہ سترا مانا جائے گا نہیں, کیونکہ وہ ہے نا ایک انگلی موٹا ہو کم از کم, اور ایک ہاتھ اونچا ہو, آدھا گز کم از کم اونچا ہو. کپڑا اتنا موٹا ہوتا نہیں ہے. پڑھا ہے لا ادری لا اعلم, اللہ کرے گا اس کا معلوم ہو گیا تو پھر یہ سوال مننے کا مدنی مننے کا چلا کرے. حاجی عماد اگر سن رہے ہیں تو لبائی ہے نا, یہ معلوم کرے پھر مدنی مننے کو جواب دے دینا, انشاءاللہ دیں گے, خوش ہو گئی, دل جوئی ان کے خاندان کی بھی ہوگی انشاءاللہ. چلو دو دو بار اسمان ہے, امید ہے مدنی اسکرین پر آنا ملے گا آپ کو, مدنی چینل کی اسکرین پر. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم تین بار پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا آج جو جوابات ملے ان میں درست جوابات ملے نا ان میں باپا یہ ان کے 12 نام اگر لے لیے جائیں, یہ اصل میں بذریعہ فون اور واٹس ایپ 12 ملے تھے اور ان میں سے پھر ہم نے یہ قرآن اندازی کی ہے. ماشاء اللہ درست 12 مل گئے, درست 12 ملے, ان 12 میں سے ایک کی قرآن اندازی ہوئی ہے. درست نہ درست کا نہیں ہے مسئلہ, نہیں باپا یہ وہی نام ہمارے پاس آتے ہیں جو 12 جو شروع کے 12 درست نام بتا دیں گے نا انہی کو ہم نکال لیں گے. یعنی یوں سمجھے کہ پیچھے ہمیں 30 نام آئے درست, مگر جو پہلے 12 آتے ہیں نا اب وہ جو بھی ترتیب سے آ جائیں انہی کو نکالا جاتا ہے اور پھر ان کے ان میں سے ایک ہی قرآن اندازی کی جاتی ہے. درست ناموں کی, درست ناموں کی, انہوں نے جو درست جواب دیا ہو, درست جواب دیا ہو. اچھا اس میں تو یہ بولنا چاہیے نا کہ میں بھی یہ مایوس ہو رہا 12 ہی ہیں. ہاں نہیں تو یہ بولنا چاہیے نا کہ بہت سارے آتے ہیں اس میں سے 12 اس طرح انتخاب کرتے ہیں, یہ روز اس کی وضاحتیں کرنی پڑیں گی کہ جتنے بھی آتے ہیں ان میں سے جتنے درست ہوتے ہیں ان کے قرآن اندازی ہم کرتے ہیں. یہ ہونا جتنے درست ہوتے, درست تو بہت سارے آتے ہیں. یعنی ہم نے جیسے آپ نے سوال کیا نا بابا, تو یہ جواب دینا قوم اسلامی بھائیوں نے ناظرین نے شروع کیا, تو جو شروع کے 12 درست آ گئے نا ان کو نکال لیا. اب ہو سکتا ہے تو 50 درست ہوں, 200 درست ہوں, تو سب کے نام تو اناؤنس نہیں ہو سکتے نا, 50-100 کی قرآن اندازی ہو سکتی ہے. تو قرآن اندازی کس کی ہوگی, تو جو ہمارے موبائل فون میں شروع کے 12 صحیح نام آ گئے نا انہیں 12 کو نکال کے ان کی قرآن اندازی ایک کی کر لی جاتی ہے. 50-100 کی کیوں نہیں ہو سکتے, وہ بہت سارے ناموں کے اتنے سارے بیٹے گائے کہ نہیں مدنی چینل میں حملہ, لوگوں کو تو مایوسی ہوگی یار اس طرح, ایسا نہیں کریں سب کو ان کو مطلب حصہ, پھر لوگ مایوس ہوں گے اور دور ہٹیں گے یار اب تو 12 ہوئی گئے اپنے کو تو لفٹ ملے گی نہیں. یہ مدنی چینل پہ بیٹھے بیٹھے مجھے کرنی نہیں چاہیے باتیں, لیکن وہ الگ سے میں سمجھا تو میں بھول جاتا. نہیں یہ صحیح ہے, ہاں یہ بیٹھے گائے کے لیے ایک نظام چل رہا تھا, ٹائم نہیں ہوتا یار, پہلے سے نظام چل رہا تھا, سینکڑوں بیٹھے ہیں ہمارے پاس, کریں گے 1200 نام آ جائیں ان کی بھی کریں گے. درست کی قرآن اندازی کرنی ہے, پھر بھلے ہم کو ایک ہی نام دیں, ہم سب کا نام بیان نہیں کر سکتے, یہ تو انڈرسٹینڈ ہے. 1200 ہے تو 1200 ہم بولنا شروع کریں گے تو وہ تو ایک گھنٹہ لگے گا اور لوگ پھر مدنی چینل بند کر دیں گے. دیکھنا اگر ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو جلدی نام آ جائیں گے 12 یا 25 ہم ان کا نام لیں گے اور قرآن اندازی میں سبھی کو شامل کریں گے, یا تو یوں ہو. پھر جس کا درست آئے گا اس کا نام بھی ہم اسکرین پر دکھائے نام بتائیں گے, یہ کر لیں. امداد بھائی نوٹ کر لیں. تو آج تو جو ہوا ہوا, جی جی بابا میں کل کا سوال دے دوں, نہیں دیا نا بھی کل کا سوال, اب کل کا سوال تو مدنی چینل پر صبح کل آتے ہی دینا پڑے گا نا, ابھی دے دوں تو ابھی نہ تو اچھا کل دوں گا, چل دیں بابا. آئیے صحیح اول وقت میں اللہ کرے یاد آ جائے مجھے انشاءاللہ عزوجل. تو آج لیجئے 12 نام, یہ جو ہمیں نام ملے ہیں بنت عبد الرشید, بنت اشرف اتاریہ مرکز الاولیاء لاہور, بنت عبد الرحمن باب المدینہ, وزیر احمد اتاری لطیف آباد زمزم نگر, نعمان باب المدینہ, بنت افتخار, بنت مظہر راولپنڈی, محمد ابراہیم جامعۃ المدینہ فیضان سنت زمزم نگر, بنت عبد الرحمن منڈی بہودین, طارق منصور اتاری دینگاہ, بنت گلزار احمد ضیاء کوٹ, ام امجد رضا باب المدینہ. یہ 12 نام ہم نے نکالے تھے جن میں سے قرآن دازی ہوئی, اور اب جو نام ہے وہ انشاءاللہ امیر علیہ سنت فرمائیں گے. اتفاق انشاءاللہ. اچھا یہ شہر کا نام میں نے وہ لسٹ میں سے آپ کی بیان کیا اس میں پنڈی نکال لیا, یہ نام لکھا ہوا پورا, میں سوچ رہا پوچھوں گا شہر کون سا, جو کامیاب ہے اس کا بھی شہر لکھ کر بھیجا کریں. تو مدنی چینل پر جنہوں نے درست جوابات دیے اب وہ درست جواب کیا پہلے یہ بھی عرض کر دوں, اب انہوں نے کیا دیا ہوگا خدا بہتر جانے. جواب اس کے دو بن سکتے ہیں درست, ایک تو یہ کہ مچھلی میں خون ہی نہیں ہوتا تو پاک ناپاک کا مسئلہ بعد میں پیش آئے گا نا, تو اب یہ گاڑا گاڑا کالا کالا کیا ہوتا ہے خون سے ملتا جلتا, تو یہ کچھ اور ہوتا ہے, یہ خون نہیں ہوتا. فتح رضویہ میں اعلی حضرت کی یہ تحقیق ہے اور مچھلی کے عجائبات میں بھی یہی لکھا ہے, البتہ بہار شریعت میں یہ لکھا ہے کہ مچھلی کا خون پاک ہوتا ہے. تو اب یہ خون ہے یا گاڑا گاڑا ہے جو کچھ, یہ پاک ہے. تو دونوں میں سے جو بھی جواب دیا یہ درست ہے. تو مچھلی کا خون عرف میں تو خون ہی بولتے نا ہم, مچھلی کا خون پاک ہے. تو یہ کامیاب اسلامی بہن ہے بنت افتخار راولپنڈی پاکستان, ان کی قرآن دازی میں. تو 1200 کا انشاءاللہ ان کو مدنی چیک روانہ کیا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور یہاں جو درست ہمیں جوابات دیے تھے اسلامی بھائیوں نے, ان کو بھی مدنی چیک پیش کیے جائیں گے. کتنے؟ تین اسلام بھائی تھے جن کو یہاں درست جوابات دیے تھے, انہیں بھی مدنی چیک جو ہے 1200 روپے کے پیش کیے جا رہے ہیں. یہ مکتبۃ المدینہ سے, مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل, میموری کارڈ, وی سی ڈیز وغیرہ جو چاہیں اس سے خرید سکتے ہیں. یہ شروع میں جو جوابات دیے تھے جی, آپ نے جو سوال جی جی جی جی, یہ بھی صحیح ہے. آخری میں جو چیک مدنی چیک, حکمت حاجی امین پہ لاکھوں سلام, حاجی امین کی حکمت پہ لاکھوں سلام. مرحبا, بارک اللہ فیکم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, روزہ رکھنے کی ترکیب کل عاشقان میلاد سرکار کے اصال ثواب کے لیے کل کوئی روزہ رکھے گا؟ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, باپا کے ساتھ سحری بھی ملے گی. پیچھے سے تو دو چار لبے کی آواز آئی ہیں, یہاں بھی ہے باپا بلوچستان, دو آواز آئی ہیں روزہ رکھنے والے. بلوچستان والے تو ابھی خصوصی مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کریں گے انشاءاللہ. اچھا, خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہے, پھر کیا ہے؟ کون کون؟ رات تو اس میں نکل جائے گی, تو انشاءاللہ رات آپ کے پاس کا وقت ہو جائے گا, آپ کے پاس حاضری دیں گے, زیارت بھی کریں گے, اور اگر کرم ہو جائے تو کچھ ملاقات کا بھی سلسلہ ہو جائے, کچھ اگر سلسلہ ہم بنا لیں. ہمارے باب الاسلام والے بھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. ڈبل 1200 یہ آئے ہیں اور مزید آنے والے ہیں, 321 اگر نہیں 2900, تو روز کے 1000 ہوئے. آپ مل سکتے ہیں 1000 سے ایک وقت کے اندر. 1800 یہ, 800 اس میں صحابی کا بھی نہ کے 700 ہے. ہاں وہ تو ایک دن کے لیے, تو ان کی ملاقات کا تو کوئی تک بنتا نہیں ہے نا. تک کیا معاذ اللہ, وہ مطلب تین دن کا اپنا جو ترکیب ہے اصول میں, اس میں تو ہاں اصول کے وہ تو یہی ہو گئے بلوچستان والے, جو تین اس میں بھی ایک دن والے ہوں گے. کیا کروں, معذرت کر لوں ان سے, میں اتنوں سے کیسے ملوں گا. معذرت تو پہلے سے کی ہوئی ہے, کی ہوئی ہو تو سوتی پیغام دیا وہ, اللہ کر ان کو ذمہ داروں نے بتا دیا ہوگا, ملاقات نہیں ہوگی. ہم کو ملاقات کے لیے نہیں, دین کی باتیں سیکھنے کے لیے جانا ہے. علم دین حاصل کریں گے, اپنی تربیت کر کے اپنی آخرت بہتر بنائیں گے, اور نیکی کی دعوت کی دھمے مچائیں گے انشاءاللہ. ہم اس لیے جا رہے ہیں, یہ بتایا ہوگا آپ کو شاید کہ نہیں بتایا, ذمہ داروں نے بتایا, پیچھے سے آواز آئی. یا تو مطلب یہ تھک گئے, نیند چڑی ہوئی ہے, یا یہ مجھ سے متفق ہیں کہ ہاں نہیں ملاقات نہیں کریں گے ہم. آپ گھبرائیں نہیں, میں نیچے والوں سے ابھی تو بات کر رہا ہوں نا. نیچے والے جو ہیں بےچارے ماشاء اللہ کوئی آواز نہیں نکال رہے ہم ملاقات کے لیے, ملاقات کے لیے آئے ہیں. اچھا اردو نہیں سمجھتے, ملاقات تو واقعی یعنی کہ ایسا نہ بولے ہم اردو نہیں سمجھ اتنی دیر سے مدنی مذاکرہ ہو رہا ہے اردو تو سمجھتے ہوں گے وہاں اتنی دیر سے مدنی مذاکرہ مدنی بھول دیے تو سمجھ تو آئی ہوگی لیکن ابھی یہ لگتا ہے شاید فیصلہ نہیں کر پا رہے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جس کو جو بولا جاتا ہے وہ سمجھ میں آتا ہے کوئی ایسا ہوتا ہے کہ جو بولنے والے کو دیکھنے میں اپنا گزارا کر لیتا ہوگا ایسا بھی تو ہوتا ہے نا تصور میں ملاقات کی سب کو اجازت ہے تو وہ اردو سمجھتے نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ایٹ اے ٹائم ہم غور کر لیں ایٹ اے ٹائم ٹوکن نہیں بنیں گے مارا ماری کر دیں گے اس پہ پھر دل آزاریوں کی صورتیں نہ بن جائے اتنی گیدرنگ ہے کیسے ہوا دیکھو صحیح بات یہ کہ پہلے تو میں نے ہزار ہزار بارہ بارہ سو سے بھی ملاقاتیں کی ہیں ایک وقت میں جو ایک وقت جیسے رات میں اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں 65-66 سال میری عمر ہے میں زیادہ لوگوں سے نہیں مجھ سے بن نہیں پڑتا اب مدنی مذاکرے میں یہاں تھکن تو لگتی ہے نا پھر ابھی وہ باقی ہے خصوصی مدنی مذاکرہ اس میں بھی کچھ بولنا ہے بیٹھنا ہے اس میں تھکن پھر ملاقات کے لیے اب 200-300 ہوتے ہیں نا تو چلو آدمی ہمت کر لیتا ہے اب یہ اتنے ساروں سے کیسے تو اس لیے میں آپ کو معافی مانگتا ہوں ناراض بھی نہیں ہونا تو میری مہربانی کر کے مجھ پر میں رحم کی اپیل کرتا ہوں آپ بھلے آئے میرے سرانکوں پر اب میری جگہ آپ بھی ہوتے نا تو اپنے لیے آپ سوچتے کہ اتنے ساروں سے ملاقات کیسے ایک بندہ کس طرح کرے یار تھک جاتا ہے ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے کوئی تو بہت پیار سے نرمی سے ملا کے چلا جاتا ہے کوئی گفتگو کرتا ہے کوئی ہاتھ کھینچتا ہے کوئی ہاتھ دباتا ہے یا آپ کو نہیں بتاؤ نا تب میں کمزور ہو گیا ہوں پہلے خود میں ہاتھ دبا کر ملتا تھا تپاک سے اب نہیں مشکل ہو گیا میرے لیے جو میرے بزرگ ہیں عمر رسیدہ میری عمر کے ان کو اندازہ ہوگا کہ یہ صحیح بولتا ہے وہ بھی بےچارا یہی محسوس کرتے ہوں گے کہ ہم دو آدمی سے ہاتھ ملیں گے تیسرا آدمی ہاتھ ملا گیا تو ہم کو غصہ آ جائے گا چوتھا آئے گا تو ہم اس کو جھاڑیں گے چاہتا ہے کہ نہیں غصہ آتا ہے بوڑھوں کو زیادہ آتا ہے غصہ الحمدللہ میرا وہ انداز غصے والا نہیں ہوتا اللہ کی رحمت ہے لیکن بہرحال یہ کہ میں نے جو عرض کرنا تھا کر دیا رحم کی اپیل کر دی ہے اور آپ دل بڑا رکھیے گا نہ مایوس ہو کے جانا نہیں تین دن پورے کر کے جانا بابا خصوصی مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے براہ راست زیارت بھی ہوگی تو قرب تو مل جائے گا نا ابھی تو اسکرین پہ آپ کو دیکھ رہے ہیں شیشے میں دیکھ رہے ہیں اس وقت تو براہ راست زیارت کریں گے انشاءاللہ خصوصی مدنی مذاکرے میں آنے کی تو اجازت ہے نا بابا سب کو اللہ کرے آئیں اب تو مایوس ہو گئے نہیں انشاءاللہ بابا کے ساتھ ساری رات گزاریں گے انشاءاللہ یہ سننے والوں نے بھی ہو سکتا ہے بول کے رکھا ہوگا بازوں کو یا ملاقات شروع ہو ہم کو اٹھا لینا ہو سکتا ہے یہ بھی ہو ترکیب ہاں لاٹ کے لاٹ سوئے پڑے یہ تھک کے آئے ہوں گے نا یہ بلوچستان کے راستے جو نا یہ بعض جگہ بہت پتھریلے راستے بہت ہیں دیر بھی بہت لگتی ہے گاڑی بھی وہ دھمال کرتی بھی آتی ہے تو یہ تھک گئے ہوں گے آرام بھی نہیں ملتا ٹرین میں تو ابھی آرام مل جاتا آدمی کو اس میں مشکل ہے ہم لوگ کی تھکن دور ہو جائے چیزیں اب اس میں ایسا کر لیتے ہیں چھانٹی کر لیتے ہیں کہ جس نے محرم شریف میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا اس سے ملاقات کر لیتے ہیں یہ تھوڑے سے ہوں گے ظاہر ان سے مل لیتا ہوں میں کچھ چلو گنجائش نکالی تو جو جنہوں نے محرم شریف میں تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہے اس کو ٹوکن لے لیں شناختی کارڈ دکھا کے اب بلوچستان والے پتہ نہیں مدنی قافلے میں اس طرح اتنے سارے سفر کرتے کہ نہیں باب المدینہ میں تو میرا ہزاروں نے سفر کیا تھا محرم شریف کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا عاشورے کی اور ہاتھ اٹھا رہے ہیں بابا یہ لیکن کہہ رہے ہیں ذمہ داران نے تو کیا ہے عوام نے نہیں کیا یہ اندازہ تھا میرے عوام اب میں کیا کروں آپ بتائیے اتنے سالوں سے ملے ہوئے کچھ تو ریڈیوس کرنا پڑے گا. شناختی کارڈ اوریجنل نہیں ہوتا, اس طرح بھی ریڈیوس ہو جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں. بےچارے وہ چیختے رہتے ہیں, ہم میں کیا کروں. میری مجبوریوں پر میں نے ریم کی اپیل کی ہے, آپ زبردستی بھی کریں گے تو میں ظاہر بھاگ جاؤں گا, ملوں گا کیسے, اندر چھپ جاؤں گا. بوڑھا پیمنٹ نہیں ہوتی اتنی ہمت, آپ مانے میری بات, صرف بوڑھا میری بات سمجھے گا, عوام جو جوان ہوتے ہیں ان کو نہیں سمجھے کیا ہوتا ہے اس میں ہاتھ ملانے میں کیا. تو اب میری عمر پر اگر زندہ بچ کے پہنچے تو بتا دیجیے گا, ہاں یار یہ صحیح بولتا تھا, آپ کیسے ملتے ہیں. کوئی بزرگ کوئی عمر رسیدہ اسلائی بھائی میری حمایت تو کرو کہ یہ صحیح بولتا ہے, کوئی تو حمایت کرو یار, کوئی ہے کہ نہیں. نہیں جو عمر رسیدہ ہو, یہ جوان ہے بےچارے, اگر بزرگ ہوتے نا اردو سمجھتے کم ہوں گے ذرا, آتے ہیں ملے گا وہ چیخوشی یا ساستے کریں گے میرے سے, اب میں پیٹ تھاپ کر آگے بڑھا دوں کیا کروں. یہ پنجابی بھی آتے ہیں, اسی تسی کرتے ہیں پشتو اخلا واخلا جو بھی کریں گے, یہ آتے ہیں بوڑھے بوڑھے اتنا نہیں سمجھتے اردو, تو وہ اپنی زبان میں بولے جا رہے ہوتے ہیں, کچھ سرائی کی بول رہا تھا کچھ بول رہا تھا, کچھ سمجھ میں آ جاتا ہے بادو اندازہ, کچھ نہیں پلے پڑتا. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سیدنا. ہمارے یہاں سے کئی مریض بھی آئے ہیں, کچھ بچوں کو بھی لے کر آئے مریض ہیں, سب کے لیے دعا فرما دے, سب پر نظر رحمت. اللہ پاک ان سب مریضوں کو شفا عطا فرمائے, بچوں کو بھی نیک بنائے, ان بچوں کے صدقے مجھے بھی نیک بنائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آله اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ جو مدنی مذاکرہ ہوا آج کے اس مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں نیز جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال ثواب کرتی ہیں, ان نیکیوں پر اپنی رحمت کے شاہد شان ثواب عطا کر کے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے عنایت فرما. یا اللہ بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو پہنچا. جملہ انبیاء و مرسلین, خلفاء راشدین, امہات المؤمنین, تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, کل مؤمنات و مؤمنین, کل مسلمات و مسلمین, مفسرین, محدثین, خصوصا پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین, حسنین کریمین, شہیدان و اسیران کربلا, جمیع اہل بیت اطہار, امام اعظم غوث اعظم غریب نواز اعلی حضرت صدر شریف قطب مدینہ صدر فاضل, مفتی احمد یار خان, مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق, حاجی مشتاق, حاجی زمزم رضا, تمام مبلغات مبلغین مرحومین, اور خصوصاً جو تین دن کے لیے یہاں گزارے جنہوں نے عالم مدنی مرکز فضا مدینہ میں, ان کو بھی, اور جو 10-11-12 ربیع الاول شریف کو تین روزہ مدنی قافلے میں سفر کریں اس کو یہ سارا ثواب پہنچے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہ معاف کر دے. ہماری خطائیں مٹا دے، ہمارے نامہ اعمال کی سیاہی کو مٹا دے، گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ الہ العالمین پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم کو نیک بنا دے، پکا نمازی بنا دے، اے اللہ با جماعت نماز پڑھنے والا بنا دے، الہ العالمین سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے اخلاق درست ہو جائیں، ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، غیبت چغلی وعدہ خلافی بد نگاہی بد کلامی بد اخلاقی وغیرہ وغیرہ برائیاں ہم سے چھوٹ جائیں، ہم اچھے مسلمان بن جائیں۔ یا اللہ ہم کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے، اے میرے مولا ہم سے ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ الہ العالمین ہماری بے حساب مغفرت فرما، جتنے بیمار آئے ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما، جو مریضوں کے نمائندے آئے ہیں ان کے مریض گھروں پہ ہیں اسپتالوں میں، ان بیچاروں کو شفا عطا فرما۔ یا ایک تعداد بیچارے بے روزگار آئے ہوں گے، یا اللہ ان پر اپنے رزق کے دروازے کشادہ کر دے، رزق کشادہ کر دے۔ یا اللہ ان کو حلال اور آسان روزی عطا فرما دے۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہمارے ناظرین مدنی چینل پر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں انہیں بھی بیچاروں کو شفا دے دے۔ الہ العالمین امت میں جتنے بھی بیمار ہیں سب پر رحمت کی نظر فرما دے۔ الہ العالمین جو مصیبت زدہ ہیں ان کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بلوچستان کے عاشقان میلاد آج یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ آئے ہیں، یا اللہ تجھ سے محبت نہ ہوتی، تیرے حبیب سے محبت نہ ہوتی تو یہ ہرگز یہاں نہ آتے۔ پروردگار ان کا آنا جانا قبول کر لے۔ الہ العالمین ان بیچاروں کے یہاں قبائلی جنگیں بہت ہوتی ہیں، جدی پشتی جنگیں چل رہی ہوتی ہیں، نسلن بعد نسلن ایک دوسرے کو یہ بیچارے قتل کر رہے ہوتے ہیں، ان میں کچھ ایسا طبقہ ہوتا ہے جو اس طرح کرتا ہے۔ اے اللہ ان کو آپس میں صلح کر لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کے اندر صلح صفائی ہو جائے، ان کی جنگیں ختم ہو جائیں اور مسلمانوں کا خون اس طرح رائیگاں نہ ہو ضائع نہ ہو, اور جو اس طرح کے یہ گناہ کرتے ہیں ان کو توبہ کی سچی توفیق عطا فرما, توبہ کے تقاضے پورے کرنے کی سعادت عنایت فرما. یا الہ العالمین, پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما, بے اولادیاں, گھریلو ناچاکیاں, مقدمے بازیاں دور ہو جائیں, جو مظلوم قیدی جیل میں سختیاں برداشت کر رہے ہیں بیچاروں کو رہائی نصیب فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی جلنبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. اچھا یہ بتائیے کہ اس جیسے یہ ربیع الاول شریف ہے, اس ربیع الاول کے بعد سے لے کر اب تک کسی نے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا ہو اور اس میں ایک بار بھی اس مدنی قافلے کے تعلق سے میری ملاقات نہ ہوئی ہو؟ ایسے وہ عیسائی بھائی ہیں جو پورے سال میں یہاں بلوچستان والے, صرف بلوچستان والے جو آئے ہوئے کہ سال بھر میں ایک قافلہ بھائی ہم نے سفر کیا ہے. ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ان کا یہ بھی نہیں ہے یار بیچاروں کا, ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آپ دو چار ہی ہیں؟ نہیں یہاں ہیں تعداد پیچھے. اچھا اچھا, اب پھر بھی کچھ کافی ریڈیوز ہو گئے. اب انشاءاللہ یہ ربیع الاول شریف کے بعد, ہاں ربیع الاول میں نہیں, اور آج کے تین دن کے تو یہ شمار نہیں ہوں گے, ابھی تو ہے بھی ویسے پہلا دن. تو اس میں اگر ایک بھی مدنی قافلہ تین دن کا سفر کیا ہو تو میں اس سے بھی حسین بنا لیا میں نے, چلو مل لوں گا. سبحان اللہ. اب اگر یہ دیکھو ان کی تعداد بڑھ گئی اور میری طاقت سے باہر آ گئی تو پھر وہ ابھی تین دن ہے نا, اب تو آج تو پھر یہ ہوں گے کتنے یار؟ نہیں نہیں یہ ہوں گے انشاءاللہ, تین دن رکیں گے نا انشاءاللہ, کل والے مل لیں گے, آج نہ ملیں, اب یہ بھی تھکے ہوئے ہوں گے. نہیں تو ایسا ہوگا کہ بعض پھر ایسا نا یار مل کے یہ بےچارے مطلب چلے جاتے ہیں, ہب اور یہ قریب قریب نا بلوچستان, تو وہ ایک دن والے کو تو دیکھو اگر ایک دن کے لیے آئے تو ملنے کی اجازت ہی نہیں ہے. جو تین دن رکے گا اس کے لیے یہ میں نے آپ کو فیسلٹی دی سال بھر والی, کہ اگر ایک بھی قافلہ مدنی قافلہ سفر ہوا تو اس سے مل لیتے ہیں. تو یہ بلوچستان والے جو اسلام بھائیوں کے لیے امیر علیہ سنت نے جو خصوصی ارشاد فرمایا, تو جہاں خصوصی مدنی مذاکرہ ہوگا وہیں پر یہ ٹوکن وغیرہ بنانے کی ترکیب ہوگی. اب دیکھو بلوچستان والے کتنے کمزور ہیں مدنی کاموں میں, یہ آپ کو, یہ آپ کے لیے شرم کی بات ہے. میں نے بابلستان والوں کو نہیں کہا جو آئے ہوئے ہیں, یہ تو سفر کرتے ہوں گے, یہ آٹھ سو آئے نا اس میں, وہ جو آٹھ سو آٹھ سو کے آٹھ سو لین میں لگ جائے گا. ہم نے ایک سفر تو کیا ہی ہوگا انہوں نے شاید اکثریت نے. اب بلوچستان لو اٹھو یار جلدی مدنی قافلوں کے لیے, ہم بھی مطلب دعوت اسلامی والے ہیں, مدنی قافلوں کے ذریعے ہم بھی نمازیوں کی تعداد بڑھائیں گے, مسجد آباد کریں گے انشاءاللہ. تو آئندہ ہر مہینے تین دن سفر کرنا ہے انشاءاللہ. باقی سب کو آنے کی اجازت ہے, مدنی مذاکرہ جو خصوصی ہوا اس میں بھی ملاقات کے مناظر دیکھنے کی اور روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے جب روزے کی ظاہری ہوگی, مگر وہ ٹوکن لینا پڑے گا وہیں ملے گا, اور اسی کو لینا ہے جس کو روزہ رکھنا, ورنہ وہ دھوکا ہوگا, یہ روزہ نہیں رکھنا ہو تو نہیں لینا, وہاں ملاقات نہیں ہوگی, وہاں کھانا ہی کھائیں گے سب. مدینہ ڈائری, حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن سعد رضی اللہ,